Det är gött med goda fläskpannkakor. Oj. Gött. Ja, det är bra. Vi behöver få lite, vi behöver få lite energi så här. Danny drar till med en vits just nu. Nu ska vi se. Har ni hört? Nej, jag kan. Rob, han är en jävel på vitsar. Han drar till med nu. Nu ska vi se. Och så var det den där gången då, ja. Och sen kommer jag dra den där om grisen och Bellman och sen alla bara okej. Okay, Fredrik, jag trodde du skulle att du jag får en bild att du sitter nu med ditt lilla textdokument öppet med din jävla Göteborgsvitsar. Nej. Hörni, grabbar, jag har världens bästa skämt. Okej. Okay. Ni vet Danny. Nej, det är ännu bättre. Det är ännu bättre. Nästa helg kommer jag inte vara med på någon hundutställning. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 5/11/2016 och det här är avsnitt nummer 92. Ni hör ju vilken energi jag har. Idag kommer vi snacka om Civilization 6, City Skylines. Sen på nyheter kommer vår eminente nyhetsankare Danny ta upp nyheter kring Valve som tvingar utvecklare att vara lite ärligare på Steam och även THQ som förvärvar lite roliga saker och lite annat smått och gott. Sen har vi en liten veckans diskussion där vi tar upp om Comic-Con. Lite våra upplevelser och vad det betyder för oss numera kan man säga. Och sen lite allmänna frågor då från vissa av oss till oss andra. Sen på övriga nördämnen. Då kikar jag under huven på Doctor Strange och en liten kortfilm som heter Curmudgeons. Jag vet inte hur man uttalar mig där riktigt, men det får väl någon jävla rätta mig. Curmudgeon. Curmudgeon, precis. Och så lite lyssna mejl på det. Men den första frågan är, Rob, när du tar på dig byxor, gör du det byxor? Med... Vad fan sa du där? Jag tänkte, för precis när jag tänkte ställa frågan, jag tänkte, tar han ens på sig byxor? Men när du tar på dig byxor, tar du på dig ett ben i taget eller drar du på båda samtidigt? Ett ben i taget? Ja, men varför skulle jag... Jag kan inte hoppa i byxor. Jag har försökt. Jag tänker om du sitter på en sängkant. Nej. Kanske, Robert ligger på golvet och liksom, kom igen, de gick igen förut. Kom igen. Åh, jag har haft dem här för 5 år sedan. Kom igen. Åh! Hej, jag är väldigt realistisk när det kommer till byxstorlekar och sånt där. Jag har, där har vi köper, det. Jag är så realistisk när det gäller till byx. Ja. Som ni hör så har vi ju Rob med oss också, även vår kära Lotta och Danny, och jag heter Fredrik. Och idag så har vi, som ni hörde, en massa grejer att snacka om. Men först så hoppar vi självklart in på spel i fokus. Och först, ja, Civilization... Du vet, någon gång där länge, länge tillbaka så var det ju någon jävel som kom på det här att man skulle bygga en stad vid något ställe och sen skulle det komma en hel civilisation utifrån där. Och det tänkte vi snacka om lite. Jag kan börja rikta mig mot dig, Rob. För du har ju faktiskt kört lite grann också. Lite? Några timmar? Sist där en 18 eller någonting. Alltså en liten stund då i Civ-sammanhang. Två games. Två ronder då. Ja, om vi ska vara riktigt ärliga här, att 18 timmar, det är ju ingenting när det gäller Civ. Jag vet, typ nibblat, man har precis, nibblat lite på kanten. Ifall Fredrik säger så, jag tog en liten kort spelstund förut i Civ 5, då sa jag liksom, aha, hur lång tid var det? 18? Det är ju ingenting, Fredrik, snälla. Du sa att du hade spelat, jävla fjant. Ja, jösses. Men om du skulle säga några konkreta saker som du kände rakt av skiljer sig från tidigare delar. Vad är det första du kommer att tänka på då? Ja, oj, nu var det jobbigt. Jag känner att jag borde ha varit lite mer förberedd, även för Sverige som föreslog det. Alltså, rent direkt ut från allting så är det ju... De stora skillnaderna är ju det som nämnts redan i alla pressmeddelanden och sånt där. Det är ju distrikt, är ju en av de väldigt stora nya grejerna. Och någonting som man börjar med redan väldigt tidigt när man startar spelet. Så det är en av de stora nya förändringarna. Och sen är det taktiska tänkandet är lite annorlunda också från hur C5 och även C4 och så har fungerat. För när man körde i de tidigare spelen så var det ju liksom, okej, bygga så nära vatten. Om man kan bygga det ut på kusten så är det skitbra. Mm. Det är liksom prime real estate. Men du behöver inte göra det längre i Civ 6. Du kan bygga din storstad, kanske några tiles bort från havet, så att du inte kan bli attackerad direkt. Och sen kan du bara bygga en harbor. Mm. Så kan du komma ut på vattnet i alla fall. Så man behöver liksom inte tänka på samma sätt när man sätter ner städer och sånt. Och sen så behöver man ju tänka annorlunda när man planerar ut hur man bygger städerna. Och det är någonting som jag verkligen finner mig ha problem med när jag spelar är att faktiskt fixa alla uppgraderingar till alla plätter runt omkring. Mm. För i tidigare spel så har man ju kunnat, du bygger en builder och sen är han där från år 0 till, eller år minus 4000 till framtids 2086 liksom. Då samma snubban tågade omkring där, jag bygger en uppgradering här och en bongård här och en liten väg här borta liksom. Samma snubbe, han bara chuggar på. Mm. Men nu i Civ 6 så har varje builder har bara en viss mängd uses eller builds. Så att jag tror man börjar väl med 3? Ja, jag tror 2 är standard från början. Sen kan man uppgradera det senare med vissa policies och så. Jag vet bara att för mig har det varit 3 varje gång. Men det kan vara att jag kanske valde någon specifik civ då, antar jag. Det är mycket möjligt. Jag har alltid haft 2 från början. Mm. Från de som jag har kört. Och det betyder ju då att du kan... reparationer räknas inte in i builds. Så att om någon har... som du måste reparera en tile eller något sånt där du har blivit... vad heter det? Pillaged. Så räknas inte det in till en bild, vilket jag var väl jag inte insåg först. Men när du vill bygga en uppgradering till en plätt, till exempel bygga, här ska vi ha en bongård eller en gruva eller något sådär, då kommer det ta en av dina bilder, så när du har förbrukat dem så försvinner bilden. Vilket gör att du måste tänka lite mer strategiskt med hur, okej, vilka tiles behöver jag verkligen uppgradera just nu? Speciellt i början när det tar ett antal turns, att få en längre mängd turns att bygga en builder. Mm. Så att det är en hel del mer strategiskt tänkande med just uppbyggandet av din civilisation. Och sen så är det helt värt det att bygga fler städer i Civ 6 än vad det har varit tidigare. För i tidigare spel så har det varit liksom, okej, har du mer än 3 så blir det lite jobbigt att hålla reda på allting och vad du ska göra och bla bla liksom. Och sen tynger det ner din civilisation med hur happiness och sånt funkar. Medan i Civ 6 så har jag inte märkt av det riktigt. Jag har faktiskt inte lyckats fundera ut hur happiness och sånt funkar i Civ 6, i alla fall inte hittills. Och ja, men jag har ju varit uppe i att ha typ så här 8-10 städer eller något där, och de har alla varit väldigt glada med mig, även om det är typ hälften av dem har varit städer som jag tagit över från fiender. Och det har ju också varit en grej att du får ju inte den här negativa happiness och den revolten liksom som du brukar få i de tidigare civs när det kommer till att när du tar över någon annan civs stad. Däremot så blir den Steven ganska arg på dig och brukar denounsa dig och säger du är scum of the earth eller något sånt där. Och så står det förklaringen till varför de inte tycker om dig, för att du äger en av deras städer. Så det har ju varit någonting. Utöver det så känner jag att det finns ju alltid så här små saker som är väldigt nya. Men hela policyträdet är ju lite bloated, tycker jag. Men det finns ju, men det kanske bara känns som därför på grund av hur jag spelar spelet. Det finns ju en miljon olika kort i policy och det här hela government grejen och jag menar, jag känner att jag använder kanske 10 av korten. Medan det finns en 50 stycken. Du, jag känner exakt likadant faktiskt. De där korten, jag sitter och hoppar in bland dem och tar en titt. Jag kanske ska ändra på dem. Nej, jag bara kör vidare. Visst, senare omgångar så har jag typ... Okej, den här gången ska jag försöka fokusera på en kulturell victory liksom. Okej, då vill jag ha mest kultur på alla olika typer av kort som man väljer. Och sen till exempel om det är science så tar man mest science-fördelar. Mm. Men annars har jag väl egentligen låter det gott. Det kanske är något man ska fördjupa sig i faktiskt. Jag tror att det är någonting som rör en lite mer när man kör i högre difficulties och möjligtvis multiplayer också. Det är någonting som blir viktigare då när man faktiskt tävlar på en högre nivå. Nu kan jag, apropå ingenting, nu när vi börjar snacka om det här spelet, så om vi mot förmodan finns någon där ute som faktiskt tänker sig, men jag vet inte ens vad Civ är för någonting. Om du lite kort sammanfattar, vad är det för något typ av spel? Det är hela mänskliga historien i civilisationsfall. Alltså det är ju ett 4X-spel. Jag kommer aldrig ihåg vad de står för, men det är typ explore, expand, exploit, exterminate. Ja, något sånt. Åt det hållet. Exakt så och, är det. Ja, du säger det. Det finns säkert andra förklaringar också. Nej, jag kollar här just nu. Det står för explore, expand, exploit och exterminate. Ja, men det innebär att du börjar med att du sätter ner en... Du väljer en civilisation som du vill vara. Till exempel, säg Norge i det här fallet. Du är vikingar då. Du sätter ner din stad, plunk. Och så har du typ Oslo eller någonting. Vad det heter. Yes, go Norway! Och det är... grunden till din civilisation. Du väljer då hur du vill expanda ut från det. Du ser allt det här i kartvy helt enkelt. Du är inte inne i staden utan du är liksom som gud och hänger ovanför och planerar ut det här via en karta liksom. Mm. Och så kan du bygga olika units som builders som sagt, settlers för att bygga nya städer, military units som allt från vikingar till muskötpersoner. Jag vet inte, vad heter de? Musketörer, kanske. Ja, mycket möjligt. Och hela vägen upp till moderna units. Men du börjar ju alltid, jag tror du brukar, standard är forntid, så det är typ vad, 4000 år för minus 4000, så för en sista där 6000 år sedan ungefär. Och det är där man börjar och så varje runda, så du har en liten knapp du trycker på när du känner att du är klar med allting som du behöver göra. Till exempel att, jag vill sätta igång och bygga det här saken. Då som kommer ta en viss mängd rundor eller en unit eller när du vill flytta din scout eller vad för någonting. När du är klar med det trycker du på en knapp och då ändras din turn. Och då går du vidare och cyklar igenom alla andra civilisationer som finns på den här kanten. Som då är AI-controlled eller om du spelar multiplayer så är det de andra då, deras tur. Eller alla har sin tur samtidigt när alla har tryckt. I alla fall, du cyklar igenom barbarer och andra civilisationer. När det kommer tillbaka till din tur, då har en viss mängd år gått. Och det är din tur. Och då har den även tickat ner i... när det kommer till att bygga en unit, även science och allt sånt där. Det är lite för komplicerat att det räcker väl liksom en sammanfattning. Trycka ihop det, sådär, men det är... Precis. Jag kan säga för min egen del, det är klart att jag har ju sett fram emot det här ganska mycket. Och det är mycket att ta in, här, kände jag när jag tog mig an det. Jag failade ganska starkt första typ två gångerna. Främst, jag går jämt efter science och jag går typ, jag vill bara utforska och få science. På en gång så kom då någon annan jävla civilisation och skulle konvertera hela mitt jävla rikedom och det gjorde de bra och så vann de. Och andra gången så kom de bara före mig, helt enkelt. Som sagt, jag gillar inte att kriga och i det här ska du har ju sådana här Evrika jag vet inte hur man säger, Eureka. Eureka moment. Det vill säga när du gör en specifik sak, det kan vara antingen att du kanske har en arméenhet som tar ut en annan, eller du kanske bygger får, en viss distrikt eller en stad. Ja, precis. Gör olika specifika saker så får du ett Eureka moment som ökar då lite på något specifikt område. Till exempel ökar kanske science på att du ska kunna utforska att åka båt eller någonting till exempel. Du kanske inte utforskar det just nu, men den ökar på det i alla fall. Så när du väl ska välja och lära dig åka båt, då är den lite kortare, går den lite snabbare att bygga. Så hela tiden vill du försöka få in lite Eureka moments, och sen vill du balansera det med att bygga dina distrikt. Välja vilka distrikt du ska ha, gärna per stad har jag märkt. Du säger att du kanske har en stad som gör mer åt science och en stad kanske gör mer kulturellt då, eller vad nu man vill. Och balansera ut det lite mer. För först då tänkte jag, men jag gör som vanligt. Jag först bygger på en gång en stad. Första turnen när du startar, pup! Starta med att bygga en stad och sen låta bara explore på den andra enheten, så han bara springer runt och upptäcker allting för automatik. Och sen bara kör. Vi har auto end turn också, så det går ganska snabbt. Men den där AI:n på de andra civilisationerna, de har ju dels öppna mål, men också typ dolda mål eller agenda, eller man kan säga. Och det kan vara till exempel om du, vad heter det här, om du får en scientist, special people, vad heter det? En great scientist. Great scientist till exempel, eller någon liknande sån här specialfigur. Jag har exempel, kändisar. Om till exempel Tesla skulle råka födas i din kultur. Ja. Du bygger ju upp dem genom att göra olika saker. Hela tiden så tickar du ner points när du gör vissa saker. Har du mycket science så brukar det, har du vissa science buildings och sånt där, så tickar det emot att du får great scientist points. Samma sak, har du mycket kultur och lite sådana, så tickar det emot typ great writers och lite sådana. Och har du mycket många skepp och sånt där, så tickar det emot great admirals och sådana saker. Så, så de dyker upp och då ger dem lite olika saker. Ibland så ger de dig lite extra science, ibland så ger de dig en specifik science, till exempel när du är scientist. Great writers ger dig då great works, som får du Shakespeare, så kanske han skriver dig Hamlet eller Romeo och Julia såna. Och då ger de dig, de sitter då i din stad och ackumulerar turism och kultur. Precis, och det jag tänkte säga här var, med alla de här, vad jag fick då var att jag hade en AI som blev arg varje gång jag fick vilken som helst special people. Ja, jo, jag vet vilken du pratar om. Och jag tänkte, men för det är ju något jag gör. Jag vill ju helst inte kriga eller någonting. Jag vill bara bygga min civ. Och jag går oftast mot science. Och då fick jag hela tiden sådana här special people liksom. Och varje gång, då hörde han av sig den här jäveln. I will denounce you. Och så står det längst ner. Okay. Någonting för att du har liksom fått sådana här special people. Jag tänkte, vad fan, men jag får ju dem. Så jag inte gör, man får ju dem till sig liksom, för att man hela tiden får poäng. Det är inte som att jag väljer bort och säger jag vill inte ha den liksom. Utan man får dem i alla fall. Jag vet inte om man kan stänga av den någonstans eller något. Grejen med det är, så vitt jag fattar det som, är det att du kan skicka din great scientist till dem. Ja, tjena. Ja. Ja, det är det som är poängen. Det för att få goodwill liksom, så skickar kan ju hoppa och skita på sig de jävlarna. Jag tycker inte om dig för en cool människa har fötts i din stad. Ge din coola människa till mig. Jag har ett väldigt roligt exempel när det kommer till det här. I min andra civ som vi gjorde, som jag gjorde, så stängde jag av score victory. För det var så jag förlorade min första. Jag var en topp för flera av dem där, så science och lite sånt där, men någon, jag tror det var Russia, de vann i score. För att vid turn 500, så den som har högst score, den vinner då. Så jag stängde av det. Och så, då hade jag ju bara de andra kvar. Och jag började leda på dem. Jag lärde mig av första omgången och gjorde bättre ifrån mig. Det var det att jag spanade precis typ så här 30 tiles från Kongo. Kongo är en av de nya civs tror jag. Jag för mig att de är nya, de har inte varit med förut. Och de kan inte ha egen religion. Så att du måste sprida, så att enda sättet för dem att ha religion, vilket de vill ha, är att få det från andra civilisationer. Och det är att har du en religion och inte sprider den till dem, så blir de arga på dig. Okej. Okay. Och jag spanade 30 tiles från dem, och jag fick en religion väldigt tidigt, för att jag byggde holy sites och liksom sånt i min stad. Och jag tänkte inte på det. Och jag visste inte hur man skapade typ såhär apostles och sånt som man skickar då. Såhär holy people som man skickar då för att sprida sin religion. Jag visste inte hur man gjorde det. Så de denounsade ju mig och började kriga mot mig efter på typ turn såhär typ 30-40 någonstans där. Skickade dem. Men det var det. Jag hade hunnit bygga murar runt min stad. Okay. Så att jag då, vilket gör att en av skillnaderna från tidigare är det att dina städer kan inte attackera i early game såvida du inte har byggt murar runt din stad. Och jag hade ju då gjort det så att jag kunde attackera, och då, efter ett tag så liksom såhär, ah, nej, men sorry, vi sluter fred. Efter att de hade attackerat och jag hade drivit bort dem i stort sett. Och så var det lugnt i typ så här 200 turns eller någonting, och vi gick fram och tillbaka, de var arga på mig, och sen var det jag liksom försökte vara lite goodwill. Helt plötsligt var vi bästa vänner liksom. De var jätteglada, de hade annonsat friendship med mig och allt sånt där. Två turns senare, de bara, ah, du din jävel, så, surprise war. Och jag bara, what? Vi var ju bästa polare alldeles nyss, vad är det här för jävla backstabbing? Och jag fattar inte varför, jag vet fortfarande inte exakt varför de... Och vid det här laget så var jag ju så långt före alla andra. De sprang runt med liksom bågskyttar och allt sånt där. Jag hade liksom maskingevär och tanks. Så att jag gick ju bara in och mejade ner Kongo och tog hela deras civilisation och tog över den. De var ju ute ur spelet. Och de tyckte, men vi vill bara ha någonting att tro på. Ja, men det är att de hade ju religion, inklusive de hade min religion. Ja, men vid det laget så hade jag ju spridit min religion till alla på min kontinent. Så jag var ganska tjurig över hela det där, så jag bara gick in och slaktade allihopa. Eller jag menar, jag tog över deras städer. Så diplomatiskt sagt. Men jag behöll ju städerna så att de lever ju fortfarande. Men det är det, jag tycker det highlightar ett av de stora problemen i det här, är det att AI:n är lite fickul, och jag är inte riktigt säker på vad den går. Den är oförutsägbar på ett sätt som gör att jag känner att jag kan lätt tas ur upplevelsen, känner jag. För det har hänt så många gånger att en nation som jag har haft väldigt bra trading med har liksom på en turn bestämt sig att kriga mot mig. Liksom, jag har haft good relations och sen bara plötsligt krig. Och då är det något hidden liksom, så här goal som de har, som jag tydligen har breakat liksom, och sen så attackerar de liksom. Och en sak jag också stör mig på är att de kan skicka ut missionärer och sånt. Du får gärna rätta mig nu om du vet bättre om det här. Men om jag som mitt civ, liksom, jag har fått min religion, jag kör buddhism, och sen kommer någon annan katolik och de börjar skicka katolism så här, missionär och försöka ta över mina städer. Jag kan ha en bra relation, men jag kan inte prata med dem och säga åt dem som jag kunde i femman om, kan ni ta och sluta försöka konvertera mina städer? Jo, det kan du göra. Kan man det? Ja, du... det verkar vara lite finkänsligt. För att de måste ha försökt, har de bara skickat in dem så att de är nära dina städer utan att ha försökt aktivt konvertera dem, så kan du inte göra någonting. Nej. Men så fort de faktiskt försöker konvertera din stad, så kan du gå in i diplomati-screenen och så är det typ under alla de här make deal och sånt där, så finns det en som är typ, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det är typ så här have a chat eller något. Det är en annan screen som tar dig till en annan där det står, ja, kan du inte försöka konvertera mina städer. Det är samma sak som du kan också gå in dit och säga till dem om Om du har tagit en spion i din stad mm. som från dem, eller om de har börjat ha militärunits runt dig sånt där, så. Men de måste aktivt göra någonting. Ja, för det har de gjort ett antal gånger. Jag har blivit så putt. Jag sötte det, vad fan. För jag tyckte det var så plottrigt i den där jävla menyn som kom upp då. När man mm. pratade med dem. Försökte att leta där. Men det är jättebra. För, och ja. Sen en annan sak. Jag tänker, du som också kanske vet det då. När spelet är slut. Säg att de vinner. De du nu mot, mm. förmodan spelar mot. Och det kommer den här cutscenen. Och sen visar mm. det bara en skärm. You lost eller you won. Var ser man hur jag vann? Vad vann jag på? Var ser jag det? Det står vad det är för någonting. Det står om det är cultural victory eller science victory. Eller något sådär. Det står direkt på screenen. Okej, okay, för mig stod det bara you have been alltså defeated. Det står, du får den här cutscenen och sen kommer du till den här screenen där du ser din person ja. Liksom, och du kan flippa mellan liksom, och här kan du och se skor. Och så har de där graferna och det. Ja, men på absolut första så står det, du får ett litet quote där det står typ bla bla, någonting som anspeglar på vilken typ av victory du fick. Och sen mm. bredvid den, eller nedanför den sådär, så står det culture victory eller science victory. Det gör det, men man, jag tror du har säkert bara missat det för du har flickat till någon av de andra screensen liksom, såhär, måste ha gjort. För jag satt och funderade, vänta nu, vad vann jag, eller vad vann jag för nu, eller vad vann de för nu? Mm. Ja, nej, det står ju här. Allt det här tycker jag är intressant på det sättet att det är så, det som du sa, det finns väldigt många små skillnader också. Det finns väldigt mm. det finns ett antal väldigt stora skillnader och så finns det väldigt många små skillnader i det. Jag menar bara att de har tagit bort det gamla, vad heter de? Inte builders, förut heter de Workers, och nu är det builders. Det är en sån liten grej egentligen om man tittar på det utifrån, men det gör en väldigt stor skillnad i det, och de bygger på en turn också. Ja, precis. Så man kan få saker gjorda väldigt snabbt med dem. Du får det bara, du kan göra tre gånger liksom, eller två gånger. Om du inte blir uppgraderad. Men allting, som med de här korten som du pratar om liksom, de ger en extra sätt för dig att verkligen få din civilisation på det sättet du vill ha den. Så på det sättet kan du verkligen forma civilisationen på ett sätt som kanske inte har kunnat göra tidigare. Jag tror att det är sånt där som man kommer in i, när man bara är en casual-spelare som jag mycket har varit, så är det såna där grejer som man inte ser så mycket av. Precis. För jag hittar ju bara de grejerna som jag tycker, okej, okay, det här låter bra. Okej, okay, plus science till någonting. Jag ser science och tänker, läser kortet lite närmare. Okej, okay, det där lät jättebra. Vi slänger på den. Okej, okay, den här ger två extra builds till mina builders. Skitbra, vi kör på den. Det låter jättebra. Och sen lite sådana liksom, så ger mig lite bonusar och sånt där. För just sånt som jag rent allmänt tycker att jag behöver. Men går man in för att vara lite mer noggrann och finlig, vara lite mer micromanagement i hela, som man ska göra om man är en seriös spelare då, som är en ordentlig, lite mer, du vet, in depth, då kommer man ju säkert sitta och flytta på dem där hela tiden och flicka runt liksom, okej, det här är vad jag behöver just nu och det här är någonting som jag kanske behöver längre fram. Jag kan dock tycka liksom, där, för det är någonting som varit styrkan i CV, var att den har varit så lätt för den, både väldigt casual och för den som vill få ut mycket djup i det. Så, nej, men alltså, du får ju det. Du får det, men jag skulle bara vilja att de skulle, det är ju först och främst AI då, de skulle anpassa det lite mer. Jag skulle gärna kunna välja att, ja, jag vill inte ha med de här hidden agendas till exempel på AI, eller så. Lite mer val kring hur de ska vara. Det är väl egentligen det. Jag har inte. Alltså, de stora grejerna jag har stört mig på är egentligen AI. Det är det stora jag har stört mig på. Alla andra saker har varit såna små grejer som jag egentligen inte liksom bryr mig så mycket om jättemycket. Det är typ som att du inte har någon queue längre för städer och sånt där. Men jag förstår också varför de inte har det. Det är ett helt annat taktiskt tänkande som du sa på det här. Precis, och det är väldigt mycket sånt här där du faktiskt inte har saker som byggs i din stad, utan det är saker som byggs i distrikt, där du ibland måste bygga distriktet först För att du kan liksom inte queua upp det på något bra sätt. Det vore kul om man kunde ha det kanske någon gång i framtiden. Det vore nice. Du kan inte namnge dina städer, vilket jag tycker är såhär, what? Varför inte? Men du kan nu namnge dina units när de har levererat upp två gånger. Ja. Det är skitkul, jag älskar det. Jag tycker det är som en så cool grej, tycker jag. Men då förstår jag liksom inte, du kan göra det, men du kan inte namnge din stad. Jag vet inte, det är märkligt också. Men det, ja, ja. Fine. Men, och sen, men vad säger ni, grabbar? Om man tar allt det här nu och försöker summera ihop det med negativa saker, som till exempel att man inte kan välja bort hidden agendas och så vidare, att det är kanske en del element som gör det svårare. Vägs det upp, eller är tidigare CV-spel bara helt enkelt bättre? Nej, det här är ett jättebra spel, och det är först och främst för att det ger alla typer av spelare, oavsett om du är casual eller hardcore, så får du ett brett underlag att leka med. Och kommer du in som ny så kommer ju det vara en standard, så då, om du är ändå van vid strategispel, så kommer det inte vara något problem. Du kommer ändå metodiskt titta på varje del i taget. Är du casual, verkligen super casual, så kanske du inte ens köper det här spelet, för då kollar du på Duke Nukem Forever, något skit. Jag vet inte fan. Något sånt skräp. Men jag tror att det här, för min del så är det helt klart en rekommendation, men jag hoppas se en del patcher angående AI och mer valmöjligheter kanske inför spelomgångarna. Mm. De behöver... Definitivt, för min del så tänker jag att det är, som du säger Fredrik, det är en inväg för de som är intresserade av den här typen av spel, men kanske inte haft vågat ge sig in på det tidigare, då de tidigare Civ-spelen kanske har verkat lite allt för komplicerade och sådär. Så tycker jag ändå att Civ 6 är en bra väg in för det, en bra gateway. En gateway forex. Excellent. Det är inte så det är jättekrävande rent grafiskt och sånt där heller. Det kan bli lite när det är mycket på skärmen mot slutet. Men annars så flyter det på väldigt bra, vilket är jättetrevligt. För de som av oss som kanske inte har de bästa av datorer. Och det är ett nöje att sitta och spela. Det är lugnt och sådär. Även när det känns stressigt man har det, så är det ändå kul. Mm. Och det är något som jag tycker är absolut viktigast. Men som du säger, Fredrik, AI:n är någonting som du behöver verkligen fixa. Lite tooltips och lite sånt för vissa av UI-elementen behöver också fixas. För vissa av sakerna, okej, vad gör det här? Jag vet inte. Det fanns ingen tooltip för det heller, vilket det borde ha. Bara en kort förklaring, det här gör det här. Men det står inte. Nej, så att det hade varit nice också. Lite mer user-friendly när det kommer till just det. Utöver det så är det, tycker jag, det är små saker som säkert kommer fixas i patches till vidare. Så att, helt klart en rekommendation från min sida. Bra. Men vi kan hoppa vidare. Får jag bara bryta in med en sak? Jag vill bara promota lite grann, för att vår egna Sara har ju faktiskt skrivit en recension på det här spelet, och jag tycker den är väldigt bra skriven. Och även jag som en total noob tyckte att det lät faktiskt intressant. Så jag vill rekommendera för de som är lite mer nyfikna att läsa hennes recension. Fredrik och Robert går ju här lite grann på de olika sakerna som de kanske just nu fanner, som var lite grann som en liten turn i sidan här just nu. Att ifall man går in på Sara så går hon lite mer in på djupet, på det stora hela, över hela spelet rakt. Så jag vill bara starkt rekommendera hennes recension här för de som är lite mer nyfikna över spelet överlag, som är helt nya på området. Så jag vill bara rekommendera det. Vad jag hör här är att Danny vill spela Civ 6. Det hörde jag också. Gött. Låt mig bara säga så här, lycka till. Rob, jag föreslår att du och Fredrik tar fram det där repsättet som jag vet att Fredrik har liggande under sängen. Och så fixar ni det. Det är nu jag ångrar att Fredrik har min reservnyckel hit till min lägenhet just nu faktiskt. Vi har ju streams. Repsättet du vet jag har under sängen. Moving on. Okej. Från civilisationer till städer. City Skylines tänkte jag bruscha lite på. Och det är egentligen bara för att jag satt med det här för en vecka sedan ungefär. Och tänkte, det var ju länge sedan jag körde det här. Ja, det är klart. Jag har ju kört igenom det ganska rejält då när det begav sig för typ 1,5 år sedan. Men jag startade upp det. Och tro fan att det hade hänt en del. Inte nog med de grafiska sakerna, att det var lite upppiffat och så, liksom nu med den här cyklerna kring årstider och lite nya, ett nytt användargränssnitt på många saker. Det var betydligt mer smidigt. Det är verkligen ett sånt där spel som är tidlöst på det sättet. Du kan hoppa in i det och få en väldigt ny, fräsch upplevelse trots att det gått ett och ett halvt år sedan du körde det. Och, det är ganska fräsigt. Ja, jag tyckte det var så, och det är så väl, alltså de här utvecklarna är ju så härliga för att de fortsätter ju att hjälpa communityt som i sin tur tar fram nya byggnader och gud vet vad de hittar på. För det är ett sprudlande mod community på det här spelet. Så jag vill bara säga det, att är det så att ni faktiskt äger det här spelet, så är det väldigt kul, och framförallt en rekommendation då från min sida, att ni tar en liten titt, hoppa in i det, se till att ni har uppdaterat det, för annars kan det bli en del uppdateringar, och testa på lite, för det kan faktiskt vara så att ni känner, ja men kolla här, här har de fört in ett helt system för att göra liksom reservoarer i städerna, eller här kanske är liksom den här som jag nämnde, den här att du kan få snö, eller det kan påverka hur det är på banan, eller regn, eller och så vidare, som de har liksom fixat och donat här i bakgrunden sen du senast spelade. Precis. Colossal Order för övrigt, utvecklarna som ligger under Paradox. Det är kul, det är en liten finsk studio som gjorde det här. Det är jättekul att se att de är så duktiga med sitt community. Men det var egentligen bara det jag ville säga. Jag vet inte om det är något... Jag vill bara, Fredrik, jag vill att du ger mig 5 punkter som övertalar mig att starta spelet igen. Jag äger ju skiten, men jag äger inte någon av DLC-en. Nej. Jag har inte råd med någon av DLC-erna. Så ge mig 5 punkter till varför jag ska plocka upp spelet igen. Ja, först och främst... Vänta, jag kan göra ganska kort här. Ja. 1 punkt, för att Fredrik säger det. Ja. Det räknas inte, det ska vara en konkret punkt angående spelet. Ja. Jag tyckte min punkt var ganska bra. Ja. Fredrik säger det. Lyssna på Fredrik, Fredrik vet bättre än dig. Alltså jag tror honom. Okej, optimeringen. Den optimeras betydligt mer. 2. Finns mer byggnader som inte är bara för syns skull. Mer säger jag inte. Okej. 3. Reservoarer i städerna bland annat. 4. Tidsgrejer, typ att du ser vilken typ av dagen och sånt. Det är en detalj, jag vet. Och så även på 5:e detaljen är ju till exempel att du ser regn och sånt. Men de här kan ha impact på spelet. Nice. Det är inte bara yta. Är det till exempel om du har snö att du måste ut och plugga i så fall, för annars blir trafikkaos? Ja, snö är det där, men snö är inte med i den här. Jag sa fel, det är regn som är med i den här. Snö är en expansion som de har i. Och då finns det plogbilar och annat, och det påverkar hela trafiksystemet så som finns i det. Då behöver man värmegrejer också. Det är också, det finns en del. Jag har sett det, det är ju en expansion som är för det. Så att... Men även med regn så finns det lite sådär, och det hör lite med den här simulationen av landskapet också, med vatten och sånt som rinner och upp och ner och så. Så det finns, och 6, det finns ju än en gång hela den mod, om man bara kollar alla moddar och sånt, och framförallt sorterar ut det på de mest använda, så är det oftast väldigt elaborate saker och ting som finns där. Nu är det bara en bonusgrej, men den har du ju koll på sen tidigare. Men det finns, jag personligen fann det väldigt kul att gå tillbaka. Sen kanske inte jag hoppar tillbaka in i det här för en som 1,5 år igen, det vet jag inte. Men jag tycker ändå det är värt att ta en titt på om man faktiskt äger spelet. Så. Jag får väl ta och plocka upp det då kanske imorgon eller något sånt där. Ja. Vi får se. Bra, men då gör vi som så, vi avslutar spel i fokus och sen hoppar vi över till nyheter. Och Danny, vad har vi för nyheter? Ja, vi har en liten salig blandning här. Vi kan ju börja med den första nyheten. Att THQ Nordic har nu köpt upp sig Novalogic. För er som inte känner till Novalogic, de är skaparna av till exempel Delta Force och Joint Ops. Som både jag och Fredrik har spelat extremt väldigt mycket spel, men kontentan av hela att Novalogic, det är som vi säger, det är krigssimulatorer helt enkelt. F22, F16, det är ju såna här flygsimulatorer. Och Delta Force och Joint Op är helt enkelt bara FPS. Ja, det som är intressant här är ju vad de gör med. För om de, så som det ser ut just nu, THQ kommer verkar ju gå in för att behålla de här gamla THQ-titlarna. Ja. Och nu antar jag då att de faktiskt vill förvalta de här titlarna. Och åtminstone någon av dem. Jag skulle tippa på att de har siktat in sig på en specifik eller kanske två av de här. Och så som jag tänker med THQ har som lite av USP eller företagsagenda är att de vill sikta in sig på en slags, ett slags mellanskikt på det sättet vad gäller pris till exempel. Säg att du kan köpa Battlefield 1 för på konsol 599 så kanske du sen kommer kunna köpa Joint Ops 2 Super Deluxe Edition för 300 spänn till exempel. De kommer ha förmodligen en väl utarbetad motor till exempel. Säg att de använder sig av Unity och liknande som finns idag och få till. Slänger på loggan. De får fans från i förr. De kan få in lite nytt folk. Men de kan sälja ut lite billigare ut i butikerna kanske. Ungefär som Paradox gjort med en del av titlarna under deras. Så jag tror att de har säkerligen en strategi här med någon av de här spelen i åtanke. Och det är det som gjorde att jag varit väldigt nyfiken på att se att de faktiskt köpte upp gamla Nova Logic som är ett märke som har hållit på i typ 20-30 år. Mm. De har varit med väldigt länge har de. Ja, det är respektabel ålder. Ja. Och jag menar, de var ju med på gamla så här, riktigt gamla typ. Nu får väl folk mejla in och säga om jag har fel. Liksom. Men jag för mig har sett på typ Commodore 64 till och med. Ända tillbaka så långt. Amiga kanske. Titlar så tidigt med Nova Logic-stämpel. Så det finns en anrik historia. Och jag antar att vi kanske ser några kommande spel här. Och det vore jättekul att se typ F22 eller F16 i VR. Mm. För att åka jetplan i VR, det vet jag inte om jag sett någon annan ens berömda. Det vore intressant ju sådär. Men det var några av de här, liksom, jag bara, wow, tänk om någon gör så eller så eller så. Någonting har de i alla fall på agendan, tror jag, med det här inköpet. Och det ska bli jättekul att se vart det tar väg. Precis, vi får ju helt enkelt se. Tror inte att det är någon risk att de bara köper det för att skrota, liksom? Visst, de kan ju förvalta trademarket, men trademarket står ju och faller med titlarna. Vissa köper ju, som när de köpte Atari, då kan de skita i titlarna, mer eller mindre. Atari var märk nog. Alltså, nu kommer jag inte ihåg vilka som köpte det och vilka som gjorde det. Men på den tiden när de köpte Atari, då, det här är Atari. Ja, men det är Atari, de är ju dem. Och folk köpte för att det var Atari. Nu kanske inte samma sak om de köper, för de har ju köpt även själva trademarket Nova Logic. Men jag tror att de bör, och jag antar att de har ett spel eller en spelserie i fokus för det här. För annars står och faller det lite. Så, och särskilt nu de vill sikta in sig på THQ också, gamla Nordic Games. Jaja, men vi får se. Ja, vad finns det mer för de nyheter? Vi får helt enkelt se för vi får sätta oss med en nytt Joint Ops helt enkelt, du och jag. Den fågeln. Jag tänker bara på den där fågeln i Joint Ops. Det var en fågel som vi... Varje gång vi satt och körde det här, för det var ju sniper-människor som satt på typ en miljons mils avstånd och satt ett hål i huvudet på en. Var lite irriterande. Genom kullar, buskar och genom vet vad en djungel. Och hela tiden när man låg där i djungeln så var det någon jävla fågel de hade spelat in. Som lät så jävla märkligt. Och vi tänkte, det där är Danny-fågeln, för den lät... Och det fanns ju inte fåglar i det här spelet. Man såg ju ingenting. Det var bara att man hörde den där och vi trodde att det var Danny som låg i buskaget. Det var ju på sätt och vis, för han låg ju bredvid mig. Men vi låg ner och han låg bredvid mig och vi kollade över en typ en kull och så blev vi båda sniprade liggandes. Det är jättebra. Men det var då det. Yes. Och sen i spelet, vad gjorde ni där då? Där vart vi också sniprade. Mm. Kort och gott. Kort. Ja, grymt. Så gris. Ja. Mjäp, mjäp, mjäp. Mysiga minnen. Mysiga minnen, ja. Fortsätt nu, fortsätt. Yes. Vi har ju BlizzCon som pågår just nu. Och utifrån det så fick vi lite information angående lite nytt content för Diablo 3. Och det här är nu lagom till 20-årsjubileumet av Diablo 1. Vilket är att vi kommer få Diablo 1 inbakat i Diablo 3-spelet som ett nytt område, så vitt jag förstod det i alla fall. Och de utannonserade också den nya klassen Necromancer, vilket ska bli väldigt intressant att se som tillägg till Diablo 3. Vi har haft Necromancer förut i de andra spelen, ja. Men att vi har inte haft den i trean, så det skulle vara ganska kul att de tar med en gammal goding helt enkelt. Precis. Mm. Det är ju en content patch som sagt, ja. Mm. Och är det så att du har Reaper of Souls så får du den gratis, stod det på första hemsidan jag läste. Mm. Så, och det är ju bra. Jag vet, det är lite tråkigt dock, men det är kanske att den är byggd utifrån Reaper of Souls eller något. Mm. Så det står ju att ifall du äger liksom Reaper of Souls på PC så får du en gratis. Samma sak att på konsol så äger man Ultimate Evil-utgåvan, så ingår den, så får man den också gratis ju. Så, så, men pris kommer komma senare. Det är inte utannonserat pris för den fristående delen ifall man köper, inte har de andra. Men som sagt, i det här content pack så kommer vi också få två helt nya zoner, vilket ska bli väldigt intressant att utforska. Det här gör att jag nu åter kommer hoppa in i Diablo. Just nu har det varit väldigt, väldigt dött från min sida att hoppa in där. Så har man redan kört igenom en gång så är det liksom så här, okej. Och jag kör inte season faktiskt. Jag skulle egentligen hoppa in och leka runt, men att det har blivit så, nej. Ja, det är exakt samma banor och det är exakt samma saker jag redan har gjort tidigare. Så att det ska... Massa bättre spel att spela som Lego till exempel. Åh gud, jag har lagt ett nytt Lego-spel. Jaha, jag tror du skoj. Vad ville du ha sagt, Fredrik, här för någonting? Jag skulle bara säga att det här är så typiskt Blizzard på ett sätt. Att de kommer ut med en patch som ger dig väldigt mycket nytt content. Men äger du typ Reaper of Souls, som egentligen de flesta gör, så får du alltså den här gratis. Och det är lite deras intention, de vill ju att alla ska få det här. Men det är ju inte en liten patch, du får ju en riktig, du får ju med den här också, de här zonerna som du sa, som förmodligen kommer heta The Darkening of Tristram, där du får 16 nivåer rakt ner i underjorden. Med lite retro känsla över ibland kanske. Med och de gamla fyra bossarna som kommer vara med. Så det är en rejäl liksom. De, nice. En gång tar de tillbaka spelarbasen och säger, men här, hoppa in igen vet jag. Mm. Är det så att man bara spelar en månad och sen skiter dit i ett halvår eller år till? De är ändå glada. Man kommer tillbaka liksom. Och några kanske stannar igen liksom. Så det är så bra tycker jag att se att de kunde ha liksom gjort en expansion och tagit betalt för fullt ut på allting. Men nej. Det, ja, nice. Det, som nice. Sagt, det är ju trevligt att de gör det till 20-årsjubileumet. Vilket är väl uppskattat. Och som sagt, till oss som är fans och har spelat alla spelen sedan början, att liksom få ta del av det här nu utan att det kostar en extra krona förutsatt att du äger redan expansionen. Men att, i alla fall, jag tycker att det är en väldigt goodwill helt enkelt mot sin fanbase. Speciellt att ta med ettan alltså, så här. Jo, men alltså det är en grej jag bara måste argumentera mot. Det kan inte vara 20 år sedan Diablo 1 släpptes. 96. Nej, det var inte 20 år sedan. Men det kanske är en diskussion till en annan tid. Så Lotta, du vill att vi klipper bort den här ur podden så att det inte hörs din den här kommentaren här nu, va? Nej, men jag står fast vid att 96, det var inte 20 år sedan. Det var typ... Lotta, du känner inte av åldern här nu. Så här. Lotta, jag kan meddela direkt upp och ner att Diablo 1, då bara nämnt som Diablo, släpptes den 31 december 1996. Att, det är inte riktigt 20, det är, okay, vi kan låtsas att det är 19 år då. Känns det bättre då? Men jag tycker bara det är roligt att jag tänkte, innan du sa det så tänkte jag komma in och quippa lite om att och för de som, när det kommer till det här med 20 år sedan så menar vi inte 1986 utan 1996. För det Ja, men det stämmer. 86, det var 20 år sedan. Mm, mm. I mean, oh. Jag kan inte varit 9 år gammal när jag körde Diablo 1. Det går jag inte med på. Jag kan inte acceptera det här. Lotta, om det får dig att känna dig bättre så var jag någonstans i mina 20-30 år eller något sånt där när jag körde Diablo första gången. Var du 20-30 år då? Ja. Ja, jag har aldrig kört det, Diablo. Okej. Okay. Det var lite min poäng där. Danny, kan du gå vidare med nästa? Yes! Jag går vidare så vi slipper höra om de här pinsamheterna liksom, att folk har liksom, problem med hur gamla de var och liksom, kan inte acceptera. Yes, det här har ju varit ryktet ett väldigt långt tag, men nu är det bekräftat att vi får ett nytt Star Wars Battlefront nästa höst. Så hösten 2017 så får vi Star Wars Battlefront. Jag antar att det kommer heta Star Wars Battlefront 2. Det vore kul för att inte Star Wars Battlefront The Next Generation, bara för att vara lite roliga. Ja, visst. Skulle ju vara någonting. Men som sagt, det här är ju ingen nyhet egentligen, men att det, nu är det ju officiellt det satt i sten att det kommer komma. Ryktena har ju redan varit länge och väl har de varit ute och folk hade ju förväntat sig. Men att det är kul att nu egentligen får det i alla fall satt i sten, att det kommer komma. Och se om det är lika tomt som folk tyckte första Battlefront var när det kom. Yes. Eller om de faktiskt tar till sig att få lite mer content, lite fler banor och så vidare när den där tvåan kommer. Hoppas kan man ju alltid göra ju. Mm. Ifall de gör samma misstag igen, det är ju en helt annan femma. Ja, det gör en känsla av att det är EA som ligger bakom mycket av det där. DICE vill nog få ut mycket content, men EA vill nog få de här kända DLC-paketen man ska köpa. Jag hoppas i alla fall att jag har spelat skiten nu Star Wars Battlefront 2, originala Star Wars Battlefront 2. Så att om de kommer ge den namnet Star Wars Battlefront 2, så ska det fan med leva upp till originalet i så fall, tycker jag. I form av hur bra det är. Well, och hur mycket det återstår ju att se helt enkelt. Mm-hmm. Ja. Så att, annars får de gärna döpa det till någonting annat så jag kan skita i det. Moving on. Mm-hmm. Vi går in på sista nyheten här nu, vilket är faktiskt en väldigt välkomnande nyhet tycker jag personligen. Det är att Valve nu har ju ändrat om lite grann i sina regler när det gäller hur man lägger upp bilder och sånt och filmklipp på Valves hemsida för spel. De har efter den här kontroversen som var nu med No Man's Sky, vilket de blev utredda av vad heter de för något i England? Jag kommer inte ihåg exakt vad de är. Men att de är med i utredning om att det är falsk varudeklaration helt enkelt, att trailern till exempel visar saker som inte existerar, bilderna visar saker som inte existerar i spel och sånt, och därför har de nu ändrat om sina regler där de säger att på er hemsida, där ni lägger upp mer spel, de sa att ni bör inte, vilket med andra ord, ni ska inte ha konceptbilder från spelet, ni ska inte ha förrenderade bilder från till exempel ett videoklipp eller något sånt där, utan man ska ha bilder som är faktiskt från spelet, helt enkelt. Och det här är ju någonting som är en fördel. Jag hatar att gå in och kolla på ett spel som jag är intresserad av och sen bara se, det där är en förrenderad bild, och det är en konceptbild. Det här är liksom hur vi vill att spelet ska se ut, men att det inte är vad spelet kanske är. Jag väntar till spelet har varit ute i typ ett par år och sen köper jag det. Det är så det känns. För så blir det vanligtvis när man ser att okej, det är fina förrenderade bilder, men att hur ser spelet ut egentligen? Vad har ni andra för tankar om det här? Det är ju ett stort steg här nu gentemot den här kontroversen som var det, speciellt då No Man's Sky. Vi hade Alien Colonial Marines också som var väldigt mycket sånt, att de hade ju det här filmklippet, vilket också alla fick skit helt enkelt för den. Åsikter, vad tycker ni? Jag är glad att det här är någonting som tar sig tur med. Jag har ju inte riktigt fallit offer för det på det sättet, men jag är glad att det här kommer då förhindra att jag någonsin kommer göra det, eller i alla fall förhoppningsvis kommer göra det. Sen är det ju såklart att folk kan ta screenshots inifrån spel från en viss vinkel så att det ser coolare ut än vad det faktiskt är, men det är ju, då är det ju inte riktigt false advertising, för det är ju faktiskt något som är inne i spelet i så fall. Men så länge de inte lägger in saker som faktiskt inte är sanna för spelet som det är, så är jag glad i alla fall. Mm. Sen kan de ju alltid ha sån här bild, du vet så här, förenderade. Okej, det här är vad vi vill uppnå. Men då ska det stå klart och tydligt att det här är inte det som spelet är, utan det är hur vi vill att spelet ska vara. Alltså, och jag får, om jag får säga min personliga åsikt om förenderad bild, då är det sånt jag tycker att ifall man ska ha, ifall man ska göra ett spel så, och har på och vill, vad heter det? Greenlight. Greenlight till exempel, att här är liksom vad vi vill uppnå med spelet. Där ser jag väl mer att man kan ha, vi håller på och vill göra det här spelet, här är liksom de saker vi vill uppnå. Men att på själva sidan för spelet, när det kommer in, gått förbi Greenlight och allt sånt där, och faktiskt finns att man ska kunna köpa, eller att det är early access och sånt där, ta bort allt sånt och visa vad vi faktiskt får. Mm. Jo, jag håller med. Och jag känner faktiskt att det här inte... Det här är egentligen ingenting dåligt för spelutvecklare. Varken stora eller små spelutvecklare. Oavsett om det är din första titel eller din 732. Utan det här känner jag är någonting positivt både för konsumenter och utvecklarna. Just i och med att konsumenterna kan då vila tryggt i säkerheten. Att jo, men jag vet att jag ser det jag får. Och det betyder att du som utvecklare kommer inte få massa skit efteråt när folk tycker nej, jag trodde att jag köpte ett annat spel, men det här var fel, det var inte alls så coolt som jag förväntade mig. Och det gör att alltså, du kommer slippa massa skit som utvecklare, och som konsument så kommer du slippa bli lurad. Jag tycker det är, alltså, det här borde vara någonting självklart, så jag är jätteglad att Steam faktiskt enforcerar det. Man kan ju vara lite på den optimistiska sidan och se att det kan, och hoppas på att det här kanske får spelutvecklare att istället för att bara gå in, okej, vi behöver en fin bild för att förespråka vårt spel. Istället för att bara, okej, whippa upp någonting som gör att det ser coolt ut, så faktiskt göra ett coolt spel. Eller inte wow. Det låter dumt när jag säger det så, men alltså vad jag menar på är att faktiskt försöka få fram den bästa sidan av det spelet som de har, istället för att försöka visa upp en sida av spelet som faktiskt kanske inte existerar eller inte existerar än, eller någonting som de tror att konsumenterna vill ha, så kanske de, så kommer de med saker som deras spel faktiskt är. Ja, men vilket precis. Kommer säkert föra in fler folk för det spelet, för att det finns säkert folk som är intresserade av det spelet då. Alltså nu låter det här nästan lite som en dating site advisor, men jag menar, det betyder att det är spelare som faktiskt vill ha spelet som kommer att höra av sig. Var dig själv, så träffar du din rätta fanbase. Precis. Och det är till och med du kan hitta den rätta. Och så lever ni lyckliga alla era dagar. Okej, jag vet inte riktigt hur vi kom in på... Fredrik, hade du något att tillägga? Ni har sagt egentligen allt som jag känner också. Jag tycker det vore intressant och kul också att se att de faktiskt sätter ett större tryck på alla early access. Mm. Framförallt. Jag vill se ett större tryck på dem. Så det här faller ganska bra in. Det ska ju vara ett... Det här trycket ska ju finnas på alla seriösa utvecklare. Och alla de här som är early access, det finns många oseriösa där kan jag tycka också. Så att de ska faktiskt visa vart de ligger i standard också. Och visa upp, ja men vi befinner oss i den här standarden nu. Så är det bara just nu. Och inte visa vart de ämnar att gå heller. Liksom. Utan där får de ha någon specifik hemsida för eller något annat liksom. Vi kan ju helt enkelt basera det som ett första steg i liksom att få lite mer seriösa spelutvecklare och sånt på Steam helt enkelt, att de måste visa upp. Det här är ju som sagt den första, och det här är ju bara för bilder man visar upp, och sen får vi bara hoppas att nästa steg är early access och sånt där, så att man vet att spelet faktiskt kommer ut. Jag betalar dyra pengar för det här spelet, men det kommer aldrig ut i 1.0. Mm. Alltså jag vet inte, jag tror inte det är någonting, för det är ju... Där frivilligt betalar du pengar för någonting, och sen de pengarna går ju för att generera spelet. Jag vet inte, det är en helt annan femma som vi kan gå in på en annan. Som sagt, första steget här nu. Förhoppningarna är stora i alla fall. Mm. Men vi kan ju helt enkelt runda av nyheterna där och slänger vi tillbaka till våran värld. Yes. Fredrik. Toppen. Då så, det var lite nyheter där, ja. Och då hoppar vi vidare till det som är veckans diskussion den här veckan, vilket är en lite mer inte kanske luddigt, men lite mer åt det personliga hållet. För det är angående Comic-Con, våra upplevelser och vad det betyder för oss. Eller vad det har växt att betyda för oss kanske, om vi säger så. Och det här är ju för att jag och Rob och Carl, vi var ju på Comic-Con Stockholm igår. och besökte mässan. Gick några meter. Jag har fortfarande lite ont i benen. Aw, you big baby. Det här är då alltså fredagen. Yes. Då jag vet att den här kommer ut på söndag. Så. Precis. Men vi spelar in den på lördag. I alla fall. Comic Con Stockholm fredagen den 4 november. Mm. Så, vi kan datum. Great. Ja. Nej, men jag menar på att det är det som våran erfarenhet kommer utifrån. Precis. Ja. Precis. Ja, men jag tror inte någon av oss hade varit på ett Comic Con tidigare. Var det så? Nej. Så hur upplevde ni, alltså första intrycket när ni kom genom dörrarna? Ja, alltså jag hade ju ganska mycket förväntan såklart. Och det slog kanske inte min förväntan, men den kommer ganska nära ändå. Storleken av det hela var ju först och främst någonting som man slås av först. Nu var det på Kista mässan, så det är relativt stort där. Sen är det klart, när man har gått en timme, då har du sett allt. Egentligen. Men det de har är att det är olika saker där som kanske byts ut från och till. Det kanske kommer olika personligheter till olika platser och det varvas runt. Och liksom det händer grejer och det förändrar lite av vad du faktiskt kan besöka på sätt och vis. Om det så är en YouTuber som befinner sig i en specifik del eller kanske en livesändning av P3 Spel eller vad det nu må vara, så sker det lite olika saker som sen byts ut till något annat senare. Men rent generellt så är det ju liksom, du har ju massa olika de här, du har comics, du har spel såklart, du har försäljning av, jag menar, man kan köpa gamla så här NES, Super Nintendo-enheter och spel fanns det ju gott om, Nintendo-spel. Oh, jösses, de hade en hel display, eller det var ju ett försäljningsstånd liksom, så här, som var typ, tog upp en 10 meter eller något sånt där var det, och det var ju då från NES till GameCube. Precis. Och det var en hel drös med spel. Så att det är en fröjd att se. Jag var nästan lite tårögd när jag såg det. Jag stod och tittade på dem lite så här, men... Nej, alltså... Längtansfulla blicken. Ja, det var lite det. Nu kan jag bara prata för mig själv, men den känslan jag fick av att vara och gå här som en 37-årig gubbe som kände sig lite så här awkward att gå in på en mässa där jag tänkte att ja, men här kanske är bara kids som går liksom, eller jag menar egentligen cosplayers och sånt, jag rent procentuellt kanske inte är så många 50-åringar som gör det, utan det kanske är mest under 30 till exempel. Men det jag kände ändå var att alla de här människorna som man kände verkligen, folk ville vara sig själva. Folk var sig själva och det var helt okej. Unga som gamla. Du kunde sitta och testa PSVR. Hur du än såg ut, om du var en stor troll eller om du var en vanlig snubbe från Örebro, så var det liksom, det var ingen som kollade konstigt. Om någon gick som ett troll, så var det snarare, kolla vad coolt, du är ju ett troll. Liksom, det är en sån öppen attityd i det hela, och personligheter som man kanske har hört, sig att jag har hört någon så här, någon, du kanske känner någon YouTuber eller du kanske känner någon som pratar på Sveriges Radio, på P3 eller varför inte någon annan podcast, de finns där och du kan gå fram och snacka med dem, det är öppet, det är liksom väldigt enkelt att bara skaka hand och snacka ett par ord och det är inget konstigt med det. Ja, om inte annat så kan du stanna till och ta en selfie med ett par liksom Overwatch-figurer om du vill det liksom. Det går också. Jag personligen fann det väldigt skönt att gå där och känna att ja, alla är unika och alla får vara unika. Ja, det är helt okej hur du än må vara där. Och sen vad man är ute efter när man går dit, det kan skilja sig. Jag kanske är ute efter comics, vissa kanske är ute efter spelupplevelser, vissa kanske är ute efter att gå med armén. De hade ju också ett stånd där. Ursäkta mig, what? Ja, paintball, och det fanns folk som målade av folk. Man kunde bli målad som en Pokémon. Gjorde du det? Ja, nej. Jag gjorde inte det. Jag uppmärksammade det till Fredrik och sa: här Fredrik, har du något att spendera pengar på? För han sa att hans plånbok, eller han hade en 500 som brände hål i hans plånbok. Men, han vänta. Typ låt mig förklara en sak om Fredrik. Fredrik har alltid en 500 som bränner hål i plånboken. På men det var det att han gick runt och gnällde om det. Jag måste hitta någonting och splitta den här 500-ringen och bla bla bla. Jag vill splitta den till en måltid till Rob istället. Ja, så jag sa till Fredrik, jag såg det här. Det var ju alltså en skylt lite i skymundan, så här var det typ så här: få ditt ansikte målat på en Pokémon liksom. Och jag bara: här Fredrik, här har du något du kan spendera pengar på. Och så gjorde han inte det. Jag var väldigt besviken. Ja. Men å andra sidan, att utfordra dig var ju ändå ett värdigt mål att spendera, eller i alla fall bryta den här 500-ringen. Ja, det är självklart. Var det hålet i väggen eller något sånt där? Nej, vi gick till en så här food court på Kista gallerian. Okay. Yes. Det var god mat. Väldigt starkt var det. men alltså, om vi kommer tillbaka till frågan vad det här betyder för mig. Var du klar med det, Fredrik? För ja, men gå vidare du. Innan hunden biter oss. Ge min åsikt om det. Den är upprörd för att du inte sa färdigt nu, Fredrik, här nu. Ja, jag tror det. Men Robert, tar över du. Vad är dina första intryck och som där du såg och vad du tyckte om... Alltså jag kom in genom dörrarna och tänkte: var fan går jag nu? Hur kommer jag in på det här stället? När jag väl kommer igenom spärrarna och alltså, har fått mitt armband som påvisade då att okej, du har en dagsbiljett. Så upp för en trappa, och det första jag ser när jag tittar mig omkring längst upp i hallen är en stor jävla Jabba the Hutt. Känner du såhär, familj? Jag vet att jag förelämpar mig själv, men i alla fall. Yeah. När jag såg den, första så ringde jag Fredrik såklart, för han var redan där inne och vandrade runt. Så tänkte att jag, okej, Fredrik, du måste ta en bild på mig när jag sitter framför den här Jabba the Hutten här. Vilket han gjorde, för väldigt snäll, väldigt trevligt sådär. Sen när man väl kommer in i själva Comic-Con, för det var ju liksom bara hallen utanför, kommer in så tänkte jag: okej, jag har ingen aning om vart vi ska någonstans. Och även när vi hade vandrat runt i kanske en halvtimme, och jag kände liksom okej, nu har vi sett allting, så insåg jag: vänta, vi har bara gått vandra runt i halva av den här hallen. Så det fanns en hel bit kvar som vi inte hade utforskat än. Det var jag lite så här: okej, så att, och jag tror att Fredrik har rätt till viss del, är det att du kan vandra runt i en timme och se allting, men spenderar du ytterligare en timme vandrades runt, så ser du saker som du inte såg under första gången. Och det är inte nödvändigtvis på grund av att saker flyttas eller att det kommer nya folk in eller sånt där, utan du helt enkelt missar det genom att under första runden så har du ju bråttom för att se allting. Medan när du går igen, som spöken gör på Comic-Con, Så kollar du lite mer detalj, för du har redan sett alla de stora grejerna. Så går du ju kolla lite mer, okej, det här verkar intressant, jag kollar, titta. Så ser man saker. Jag menar, vi hade varit där i kanske 3 timmar eller något sånt där, när jag först uppstod i liksom den stora gången, så såg jag, här fanns det ju massa Lego. Ja, just ja, det kommer jag ihåg. Ja, det hade missat den första 3 timmarna vi var där, även fast vi hade passerat den biten typ så här 50 eller alltså, Robert, jag måste fråga, du upptäckte det för att Fredrik satt där och byggde, eller? Nej, alltså det här var så Lego. Det var som man kunde köpa Lego. Det fanns ett ställe man kunde bygga med Lego uppe vid Fredrik, Batman, det var det. Fredrik, Lego Batman. Byggde du någonting, Fredrik? Byggde du någonting? Nej. Jag är lite besviken nu faktiskt. Jag menar, du och Lego. Inte okej. Men jag tyckte det var väldigt... Jag har svårt att hitta ett ord för det riktigt som ordentligt beskriver hur det fick mig att känna mig där. Jag kände att redan från första... Redan innan jag kom dit, så satt jag på pendeln för att ta mig dit då. till Kista. Och jag satt så här lite, ah, okej, jag vet inte hur jag ska hitta liksom så här, som vanligt. Men jag visste inte riktigt vart det var någonstans. Första gången var det där. Så åker vi förbi Solna. Så jag tittar ut genom fönstret och ser två stormtroopers gå förbi. Och jag kan inte låta bli att flina. Like you liksom, do. Så här, för, ja, det var liksom så här, jag kunde inte låta bli att flina. För att det var liksom en sån där... Jag kände mig så glad inombords över hela, för visst, liksom, man kände att okej, okay, jag är på rätt väg. Så jag följde ju bara nördarna. Jag gick ut därifrån, jag gick av tåget liksom. Man såg dem, okej, okay, här har vi en tjej som har en Hogwarts-väska, eller så här, en väska med Hogwarts-emblem, och hon har leggings med Hogwarts-motiv på. Okej, okay, det här måste vara rätt väg. Det liksom, Robert, du märker att du har hittat den här rätta liksom. Ah, jag ser att de här är nördar, för att de är utklädda eller något sånt där. Det här kan man ju applicera liksom. Det gäller bara att hitta liksom, den där ska nog dit. Jag och Fredrik var iväg på ACDC. Vi följer alla som har ACDC-tröjor på sig. Eller när jag har gått på sportevenemang. Jag följer efter alla som har Sverige-tröjor på sig. Det enklaste sättet. Så kommer man rätt. Och här är liksom Stormtroopers. Jag följer efter dem. Hogwarts. Jag följer efter. Men det var liksom den känslan jag fick där när jag såg de nördarna som gick runt och var påklädda liksom. Det var liksom en varm känsla liksom, kände att okej, okay, det här är folk som är likasinniga mig, och den känslan fyrdubblades, som inte en tiodubblades, när jag väl kom in på Comic-Con och man såg alla människor som var där för det här. De är här för att på något sätt fira den gemensamma nördigheten. Även om vi kanske inte är nördiga för exakt samma saker, så är vi ändå där för att vi är nördar. Och det fick lite... mig... Ja, ursäkta. Jag vill bara säga att det fick mig att känna mig så mycket lättare till mod. Så jag har problem med stora mängder folk och sånt där. Det får mig alltid att känna mig väldigt panikartad och så. Jag har väldigt svårt med stora mängder av folk på samma plats. Och ändå kommer du från en stor familj. Nu pratar vi alltså, de fick det. Nu pratar vi 100 pers liksom. inte 20, Danny. Det är stor skillnad. Och främmande människor och sånt där. Men jag har aldrig känt mig så bekväm bland hundratals av människor som jag gjorde på Comic-Con. Och det säger någonting väldigt mycket om hur det känns att vara där ändå. Mm. Vad ville du säga, Lotta? Nej, så det här låter väldigt mycket som Fredriks upplevelse, det här med gemenskapen, samhörigheten. Mm. Det här att... Nej, men det välkomnande. Precis. Jag kom ju på mig själv på slutet innan vi åkte hem, att jag ångrade mig lite hur jag gjort eller inte gjort, för allt efter dagen gick, för jag har väl inte heller så jättelätt kanske att börja babbla med folk så där. Men efter någon timme så tänkte jag, jag säger hej, för jag såg en del som jag tycker, som kanske vissa poddar eller sån här som snackar på YouTube eller vad som helst. Jag tänkte, nej, jag kan lika gärna säga hej liksom. Så jag passade på, och det var så lätt, för att de, som du säger, Rob, vi är ju alla på samma nivå någonstans, känns det som. Det är inget konstigheter, känns det som liksom. Och jag kunde heja på dem. Och jag menar, till och med ta selfies med en och annan kanske. Vilket är ett stort steg, och det var ju också därför jag tänkte, nu första gången så åkte jag i egenskap av mig själv bara. Vi skulle säkert kunna gått dit liksom med pressakkreditering och i egenskap av nördliv, men jag personligen ville bara gå där, inte behöva tänka på något. Är det så vi kunde göra någon inspelning så fine liksom, men egentligen bara supa in det hela och vara mig själv. Sen om jag är introvert eller extrovert eller liksom det fick bli som det blir. Men det var jättekul, var det. Jag känner just nu väldigt synd att man inte kunde åkt med. Jag hade kunnat prata åt er. Ja. Det jag har inga problem med det. Upplevelse är definitivt, och jag menar, Jag ångrar att jag inte var bättre förberedd. Ja, men jag visste inte ens om att det var Comic Con förrän Figgen pratade om det förra veckan. Jaha, så att, okay. Jag hade faktiskt ingen, alltså, jag visste ju att det var Comic Con någonstans när eller något sånt där, men jag var inte säker på när. Så att jag var inte alls förberedd. Jag hade inga pengar liksom och sånt där, så att jag hade jag vetat om det tidigare så hade jag kanske varit lite mer förberedd för hela situationen. Robert, var någon av er förberedda? Som ni sa det för att ni var trötta. Fredrik sa att ni var trötta. Men hade ni bra skor ni kunde gå omkring i flera timmar? Ja, jag började få ont i fötterna efter ett tag. Det var verkligen så. När jag kom hem så var det verkligen så här. Lätt hänt sådär. Jag har ju bara ett par gympagadojer typ, som jag går runt i. Så att det, men det var ändå... Det var värt det ändå. Mm. På något sätt. Ja, men hur den är... Hur den är så... Eller hur den var, om man tänker på det sättet, så... Är det ändå... Det kändes som det var på något sätt empowering på något sätt, att vara där. Det var... Hur jobbigt det än var med att du hade ont i fötterna eller man började bli trött efter ett tag liksom, och, så här, och sådana grejer, så var allt värt det. Och jag hade så jättegärna varit där även idag och imorgon. För oss då, så hela helgen. Ja. Och kanske nästa år. Jag kommer definitivt gå nästa år. Och jag hoppas att vi har fler av oss med. Ja, men det var jättekul att ha att träffa Fredrik och Karl igen och sådär. Och vandra runt och skoja runt och lite sånt där. Så det skulle vara... Jag hoppas verkligen på att nästa år vi kan gå kanske allihopa till och med. Ja, och det sker ju bara en gång om året liksom. Så det ska nog ordna sig. Och sen tror jag också att det som jag kände att jag missade var lite av de här panelerna. Jag ville hitta någon panel som jag ville gå på. Nu var det ju fredagen där. Jag valde fredagen av egentligen familjeskäl då. Först och främst. Men det hade varit kul att gå på någon panel också. Faktiskt. Jag kollade på hela schemat gjorde jag. Och personligen för mig så fanns det ingen panel som jag egentligen var direkt intresserad av. Faktiskt. Det hade väl kanske varit kul för att se vad det var för någonting. Men det var inga såna här... när man tänker liksom Comic-Con, typ de som är i USA eller så, eller kanske till och med England har ju sin Comic-Con så där. De har ju en lite större, jag vet inte, lite större utbud för storhet eller så. Så att det är vi har väl lite jag vet inte, svårt, orden vill inte komma ur gärna, men vi har en lite mindre scen om man ser så här i Sverige. Jag vet inte vad det beror på, vi är Sverige, så är det. Det precis. Ja, för min egen del så var det egentligen den stora saken för min del var i så fall att se Nördigt live. De kör ju på lördag, idag körde de när vi spelar in det här. Det hade varit jättekul, då jag personligen har följt dem väldigt länge. Men där kommer ett år till för sånt. Och jag kan tänka mig just för vår del att se en annan podd live kan vara ganska kul och kanske lite lärorikt till och med. Det vore kul. Ja. Ja, men vi gick ju runt och drömde lite medan vi höll på. Ja. Så att... jo. Men ja, vi ska summera upp det här lite grann. Som du sa där, man kan gå, eller som jag kanske sa först, man kan gå igenom på en timme. Men är det så att man faktiskt ska stanna till vid stånden och ta och supa in lite vad det är. Som ungefär som det där spelet som du ställde dig vid och spelade. Ja, det var väldigt coolt faktiskt. Det var, jag kan ta det lite snabbt. Det var alltså, enligt spelet så kommer du in i ett rum på en skärm. Så det var en bokhylla. Med böcker ovanför och under tv-skärmen. Eller skärmen då. Och så hade du en liten journal. En liten dagbok så här som du fick läsa i. Som hade då en liten beskrivning. Ett så här kapitelheading typ beskrivning. Av vad rummet som du såg framför dig innehöll. De lite större saker som en jordglob eller en spegel så här. Det var lite kryptiskt så här, okej, okay, då fick du gå till det numret för att hitta vilken bok du skulle dra i. Mm. Lite som en sån här secret bookcase liksom, som då öppnar sig. Och sen öppnar sig då den här bokhyllan på skärmen då. Och så kommer du till nästa rum och då ska du hitta nästa liksom, så här, så du kommer igenom. Och det var det var inte så, själva spelet var ju inte så jättemärkvärdigt på det sättet, utan det var ju hela upplevelsen som var märkvärdig. Det var ju alltså, du drog i boken och det hände saker på skärmen och du var tvungen att lösa pusslet så snabbt för du var på tid också. Och ja, det är en sån här grej som är, det är väldigt svårt att förklara exakt hur det var, men det var, får man chansen, för jag vet att de hade visat upp det på andra ställen och de kanske skulle göra det vidare också. Får man chansen att kolla på det här så är det helt, vad heter det, Crypterium, någonting sådär. Det var något sånt. Du kollar på vår hemsida. Alltså. Det finns en bild i alla fall på den här bokhyllan där också. Mm. Ja, vi har det på vår hemsida från Fredriks lilla, hans lilla inlägg om Comic-Con. Karlsson tog den bilden. Han testade först, så han var väl lite, han skulle kanske skriva upp någonting om det också. Mm. Men det var väldigt intressant. Det är väldigt coolt. Och det fanns ju en miljon andra grejer också att kolla på. Mm. Vi hade träffade ju en engelsk författare också där gjorde vi, som annonsade sin bok, och han hade pratat då om hans nästa projekt vilket var en serietidning som skulle komma ut nästa år som hette Sweden vs. Aliens. What? Okej. What? Interesting. Och det var ju direkt så här. Och jag sa det till honom. Jag tyckte att Cowboys vs. Aliens var löjligt nog, men på något sätt är det här ännu värre och det är awesome. Mm. Och han var ju helt frälst på Sverige den där snubben. Ja, det var väldigt roligt. Typ plotten var ju någonting om att aliens kom för att invadera eller något där, men de började i Sverige för att det var ingen som skulle liksom bry sig. Och Sverige kände sig väldigt upprörd över detta, så de tyckte, så Sverige tänkte, okay, ja. Så Sverige tycker liksom att nej, vi ska fan fixa det här nu. Mm. Det är andra bullar. Ja. Mm. Se fram emot att läsa den serietidningen. Ja, jag har varit också lite pepp faktiskt. Ja. Alltså den känslan har de ju fångat fantastiskt, att man tycker nej. Vadå, ingen kommer bry sig? Nu är jäklar. Ja, han hade tydligen träffat någon finländare som hade sagt, ja, men det är rätt åt dem. Han beskrev någonting. Så det var ju väldigt... Jag köpte hans bok faktiskt. Vi får se om jag kanske pratar om det någon tidigare någon senare. Mm. Jag har inte fram till mig, så jag kan inte ge namnet på honom just nu. Men... Det får vi återkomma till. Ja. Hade ni andra några frågor kanske om det här? Jag är bara mest nyfiken. Vad var det mest... exalterande att se under själva mässan? Vad var det mest som var liksom, wow, coolt? Mm. Jag vet att Fredrik, du är två stormtroopers, jag vill inte veta mer än så, men att du såg väldigt så här, hjälp. Jag var dubbelteamad vart något. Mm. Ja, hela det, helheten i sig tycker jag. Det är svårt att bara ta in på en viss del. Det är klart att jag tycker, det är ju Comic-Con, så jag tänkte att det skulle vara en del comics. Jag tänkte att jag ska hitta någon bra tidning också, men jag hittade aldrig något. Men jag har också svårt att bara liksom, ja, men jag kollar på den och sen, ja, den här vill jag nog läsa liksom. Jag vill veta mer innan jag går gärna mer på tips från folk jag känner liksom, som vet ungefär vad jag tycker om, men och bara gissa på någon. Men som sagt, helheten och faktiskt se cosplayer in action och se på Kalle stå en timme i kö för PSVR. Det är sånt man lever för. Eller en halvtimme kanske var. Men det är väl det jag kan säga. Jag vet inte, har du något mer specifik du tänker på kanske, Rob? Alltså det, jag hade ju en väldigt rolig utrop när jag såg en Magica cosplay. Ja, just det. Mm. Exakt en Magica cosplay som en av trollkarlarna från Magica. Och det var verkligen så här, Typ. Jag kommer inte ihåg, men Fredrik skrattade åt det i alla fall. För jag hade en så entusiastiskt utrop när jag såg det. För det är ju sånt relativt obskyrt liksom, spel ändå. Att jag tror inte det är många som cosplayer det direkt. Så det var väl, Kalle påpekade ju också det senare när han såg det. Så att, det var lite intressant. Sen hade vi, var det ju några som vandrade runt och var riktigt jävla outkittade som från Star Wars. Alltså de var typ Sith och de hade ljussablar och det var liksom... Det såg ut som om de skulle kunna komma direkt från en film. Mm-hmm. Det var den typen av kvalitet alltså på deras outfit. Så med så här, det var en man och en kvinna, och kvinnan hade då mannen hade någon mask på sig, och kvinnan hade någon form av linser i ögonen som gjorde att hennes ögon såg ut att lysa typ rött. Mm. Och det var jättekult. Jag önskar att jag hade fått en bild på dem, eller en bild överhuvudtaget. Det hade varit väldigt coolt. Ja, det är väl en av mina stora regrets att jag inte tog mer bilder på alla cosplayare. Och gärna mig med dem. Eller hur? Men jag tror Fredrik har rätt i att mycket av det var helheten. Att bara vara där och se allting och sånt där. Jag hade... om man säger så här, personligen är någon så här, så var jag faktiskt och pratade med den här författaren också, för som jag är lite inåt det hållet. Så att det var intressant att bara se den biten av det hela. Rent, om man ser professionell personligt, om man ser det från mitt håll. Precis. Så det var, men annars så var det alltihopa. Mm. Allt bara. Ja, fan, jag såg ju Princess Mononoke och sen såg jag Widowmaker från Overwatch. Där ångrar jag att jag inte tog en bild med henne som gick som Widowmaker, för jävla hon hade gått in för att hon var ju nice. En vacker flicka. Och 51 var jävla Harley Quinns också från Suicide Squad. Både manliga och kvinnliga. jag har aldrig sett så många arslen hänga ut, alltså det oj wow, Jesus. Inte på ett dåligt sätt oftast, hej. Nu. Nej, alltså, jag tycker bara kul att folk... Tycker folk om det så kunde de gå som det, och detta var helt okej. Liksom. Ja, det nej, jag säger absolut ingenting om det. Jag har absolut ingenting emot det. Det var jättetrevligt att se på. Det var liksom inga klagomål från min sida. Det var bara liksom att det var så många av det. Det var mer av det än någonting annat i stort sett. Så det var det mest jag kommenterade på. Ett par höjdpunkter var att jag fick ju prata lite och se Figgen. Och jag pratade med Effie Karabuda från P3 Spel, som är en som jag har lyssnat på en del. Och så pratade jag med två bröderna Berglöf ur Nördikt. Till exempel skakade han och pratade lite snabbt. Jag skakade han med Niklas från Swedish Mealtime. Gjorde jag. Vilket är... Om folk vet vad det är, så det är coolt, tycker jag. Mm. Om ni inte vet, skäms. Ja, och Figgen. Figgen skakar han med också. Jag tycker det var rätt kul, för igår så fick jag liksom höra bara beep, beep på telefonen. Jag bara, okej, vad är det här för någonting? Jag väntade dem. Så är det en bild på en Fredrik som ser väldigt skum ut. Och i bakgrunden så har vi Figgen och Jynx. Och Figgen, det stod så här... Uppstoppade hälsningar från Figgen och Jynx. Och Figgen ser ut som han har fått någonting uppstoppat. För han ser ut som... Så det var en ganska kul bild. Så jag bara, what? Okej. Okay, ja. Det roligaste är ju när man ser bilden på honom och Carl. Som togs typ en halvtimme senare eller något sånt där. Eller om det var längre. Så där han ser exakt likadan ut. Figgen, han kör hårt. Han liksom bara, nu kör jag, det här är den grejen jag ska köra liksom. Men han har en liten stil när han gör det. Jag märkte det. Oj, han hade så många ungar som kom och ville ha autograf och så. Det var så kul att se han in action liksom. Och Jinx också såklart. Det lilla jag sprang iväg och kollade på annat såklart. Men det var, framförallt det var kul. Det är ju de här mötena som är så kul, och faktiskt kunna prata med folk och så. Som sagt, jag önskar att jag hade tagit mer selfies med folk. Nästa år då kommer jag ta selfies med alla som jag någonsin har hört talas om. Nästa år har Fredrik köpt en systemkamera och tar bild som en idiot, kommer han göra. Fredrik införskaffar en selfie stick. Jag har redan. Den följde ju med GoPro-kameran, kommer du ihåg det, Danny? Ja, just, ja, just det gör det. Jesus. Sen att jag kanske inte använt den, det är väl en annan femma. Nej, men jag använder det till GoPro-kameran. Det var meningen i alla fall. Ja. Men, det får väl summera upp lite av våra intryck. Är det så ni vill se lite mer av det här, hoppa in på vår hemsida så har vi ett litet inlägg som kom ut idag angående Comic-Con 2016. Yes. Och har ni några mer frågor så kan ni alltid skicka in dem på info@nordlivpodcast.se. Precis. Bra, då hoppar vi vidare till övriga nördämnen. Först och främst, Doctor Strange har ju ett antal av oss gått och sett på. Men frågan är det något... Är det något att se på egentligen? Är det? Vad säger du, Danny? Är det här värt att betala biljettpriset för? Oj. Hur ska, hur ska jag uttrycka mig? Jo, det är helt okej. Det är en helt okej film. Den var lite mer på den humoristiska sidan än vad jag hade räknat med faktiskt. Om jag får säga det själv. Jag vet inte vad ni tycker, men att det var... Det känns som de har gått mer åt en humor i själva Marvel-filmerna till skillnad från DC som går det är mörkt, det är liksom verkligt, vi ska vara lidande och sånt. Medan Marvel har den här mer humoristiska synen på det. Även om det är en väldigt mörk film så är det mycket humor, det är mycket skratt och hans mantel som är... ska torka tårar och sånt där, det, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Vilket för mig faktiskt tyvärr går lite grann från utav den synen jag har på Doctor Strange. Vi pratade lite grann här innan podcasten och jag sa att de serietidningar som jag läste liksom Doctor Strange 80-90-talet och de serietidningarna, nu har inte jag läst på ifall de är annorlunda ifall det är samma, för han, då var det liksom, det var mörk, han var broody, han var liksom, det var ingen så här, det var ingen skämt, han var en när han var liksom doktor, han var riktig skit. Han var inte trevlig. Det var liksom mig. Och sen när han blev Supreme Master of the Mystical Arts, då var han liksom, jag ska rädda världen, det ska inte vara någon skitsnack. Vi ska liksom, det är inget skämt eller något sånt där. Så vilket känns lite som att det går väldigt mycket ifrån den Doctor Strange som jag har växt upp med. Men att det... Klart sevärd film, alltså jag hade ju inte förväntat mig att det skulle vara på det här sättet, men att det är en väldigt bra film. Väldigt snygga effekter, och vilket anspelar väldigt hårt till de gamla serietidningarna också, med, som också innehåller väldigt mycket psykedeliska konstverk, man ska kunna beskriva som serietidningen som ett väldigt psykedeliskt konstverk, vilket de använder mycket också, vilket ser också liknande ut från Ant-Man-filmen när han åker in i mikrokosmos. Man ser liksom att de drar ihop lite paralleller där också egentligen. Bra skådespeleri, men att jag hade problem att efter filmen var klar så, och det här kommer att beklagas, men att jag tittade inte på honom som Dr. Strange, men det var mer så här, okej, det var Sherlock Holmes där, spelat av Benedict Cumberbatch. Det var det jag kände efteråt och Robert Hannon beklagade sig innan här, det kommer väl att göra här igen, men det var så jag kände. För att i slutet kändes, jag tänker inte avslöja slutet med att i slutet så får han en mer eller en idé för att göra en sak. Och det kändes precis som i Sherlock, för han går omkring hela delen, han funderar, han går och gör allting på sitt egna sätt, vilket han gör i den här filmen också. Och helt plötsligt bara, så här gör jag, sen sticker de med alla bara, vad gör han för någonting? Och sen går han iväg och gör sin grej helt enkelt, vilket är så väldigt mycket av Sherlock Holmes-serien också. Och det var därför jag blev liksom, jag bara, okej, okay. Jag ska tänka liksom Doctor Strange, The Master of Mystical Arts. Istället tänker jag Sherlock Holmes i mantel. Okay. Jag tror, men... Yes, Robert. Men det här är så... Robert gjort... noterat, det här är min åsikt och du kan inte säga någonting. Jag vet det. Jag förstår vad du menar. Jag säger bara det att hade det inte varit Benedict Cumberbatch inte varit i rollen, nej, då hade så hade du inte gjort den associationen. Nej, men det är det som är problemet, att jag associerar honom liksom, på den manieren han som höll på under filmens gång också, så var det väldigt mycket som fick mig att tänka liksom, på honom. Ja. Att på den karaktären. Men, det är allt min poäng är det, att jag kan separera det. Det kan tydligen inte du. Men ja. Det är ju intressant att du vill påhoppa mig liksom, medan jag som sitter och pratar. Men, kul. Men om jag får säga det själv så här, att gå och se den var väldigt underhållande. Min favoritsak i filmen var ju faktiskt manteln. Jag tyckte att det var liksom en comic relief helt enkelt. Utöver det så väldigt bra skådespeleri. Benedict Cumberbatch, även om jag tänkte på Sherlock Holmes, väldigt bra jobb. Han försökte väldigt hårt att inte ha någon engelsk accent helt enkelt, vilket var väldigt skumt att höra om när han pratade första gången. Man bara, what? Mm. Så där ska han inte låta. Mads Mikkelsen är väldigt bra, men att se honom som skurk är ingenting nytt egentligen, så att det var ju bara en till ny skurk han spelar egentligen. Så utöver det så resten av karaktären var helt okej helt enkelt. Jag tyckte att Wong var väldigt bra också, men han är en väldigt kul skådespelare tycker jag också. Jag tycker han är väldigt bra och kul att se honom i en sån här roll också. Väldigt mycket roliga moment med honom måste jag bara säga, så uppskattar det. Mycket easter eggs och sånt där i filmen också som jag inte tänker ta upp, för att det får man leta efter själv. Men att en bra film helt enkelt. Marvel gör det de brukar göra, en bra film som säljer. Får se helt enkelt hur stort den säljer. Men att för min personliga del så säger jag, gå och se den i alla fall. Över till er andra. Vill någon annan gå först? Eller? Ja, du börjar ju bubbla så kör hårt. Robert, du har redan brytt in här nu så nu är bara du pratar. Okej, fine. Okay. Nej, jag tänkte bara svara lite. Innan jag började tänkte jag svara lite på Dannys kommentar angående att det är mer humoristiskt. Jag menar, all min kunskap från Doctor Strange kommer från Wikipedia och den där Doctor Strange Origin animerade som de släppte för typ en 4-5 år sedan eller något sådär. Det är 2007 är den animerad ifrån. Originalfilmen är från 1978. Jävlar, det är länge sedan. Shit, jag trodde inte det var så. För jag vet att jag såg den tillsammans med dig och Kenny. Ja, 2007 kom den ut. Och notera här att jag vill boxa upp. Innan jag gick och såg på filmen, det vill säga igår, så kollade jag på originalfilmen från 1978. My God! God, the horror. Jesus, varför tog du och kastade tid på den? Jag hade tid till över så där igår. Okay. Och jag tänkte så att jag har inte sett, jag har sett den animerade, så jag tänkte jag vill se, jag visste om att den var totalt skräp. Men om vi säger så här, det var inte tänkt som en film utan det var tänkt som ett pilotavsnitt, så att den är, ja, se den. Jag såg den på YouTube, för den finns inte att hitta. Jag hittar inte, vet inte vart den finns att få tag i. Jag tror inte den finns att köpa någonstans. Men att det finns där, väldigt dålig kvalitet, 480 tror jag maxupplösning. Den är väldigt rolig, för det är så för den tiden. Det är, åh gud. Ja, den är skrattretan, jag säger bara så. Okej. Okay. Över till dig, Rob. Interesting. Vad tyckte du, Rob? Ja, nej, alltså. Vad jag hör säga, i alla fall, angående humorgrejen. Jag vill bara komma tillbaka on track. Angående humorgrejen är det att jag tror att Marvel har ju gått in, som du säger, för att vara lite mer humoristiska. De vill ha med humor i sina filmer, även när det är lite mörkt. Och det gäller alla filmerna i MCU. Är det att de har ett humorstreak genom alla filmerna. Och jag tycker att det är en jättebra grej. För att Marvel har ju alltid varit lite mer, de har ju varit lite mer att du ska identifiera med superhjältarna mer än att du ska se upp till dem. Det är ju det som är det skillnaden mellan DC och Marvel i stort sett. Att Marvels superhjältar, de är ju lite mer mänskliga, om man säger så. Även om de är ett stort grönt rage monster. Så. Nu ska vi inte snacka skit om Bruce Banner. Och en gud som kommer ner till våran planet. Good. Ingen skit om Bruce Banner. Absolut good. Inte. Då är jag nej. Och det är lite det som grejen är. Människor försöker hitta humor i många situationer. Och är man i såna situationer som de här superhjältarna är, så tror jag att man måste hitta någon form av humor i det. Så att det är såna bizarra situationer de finner sig i, och de är ju inte annat än mänskliga, så att jag menar, jag skulle definitivt gå runt och slänga ur mig quips och både höger och vänster om jag var i en sån situation. För att jag menar, vad annat kan man göra? Så att det är i alla fall mitt lilla försvar i den punkten, för att jag älskar verkligen det, att hela alla de snarkiga kommentarer och quips och sånt där som är under hela Doctor Strange, alltså jag tyckte de var skitbra. Och jag tyckte det passade jättebra. Men som sagt, jag har ingen, all min kunskap om Doctor Strange kommer från Wikipedia och 2007 animerade origin story filmen. Det är allt. Jag tyckte den var jättebra. De slog verkligen på alla rätt punkterna som man vill se i en film liksom, när det kommer till en origin story. De har en lilla origin i början, så har man liksom början, och det liksom, det rör på sig hela tiden. Vilket jag tycker är extremt trevligt att se. Den kändes nästan för kort på, tyckte jag. Jag tyckte när den var slut så tänkte jag, är den redan slut? Jag vill se mer. Jag vill jättegärna ha mer av det här. Det var... Den hade såna här moment i filmen där, som jag alltid tycker om, där karaktärer gör någonting, typ hjälten gör någonting specifikt och fienden bara stannar upp och tittar på ungefär som, vad håller du på med? På grund av att det är så stereotyp. Och så, och du menar lite grann som Guardians of Galaxy. Vi har en dance-off. Vad gör du för någonting? Vad håller du på? Jag vet inte riktigt hur jag ska reagera. Så, det är liksom, de stannar upp ungefär som, vad håller du på med? Så det är inte meningen att du ska göra sådär, va? Och sådana saker är ju någonting som jag alltid uppskattar. Och manteln var ju självklart en av highlightsen, definitivt, tyckte jag. Och jag vet inte, det finns hur mycket som helst att prata om den här, men jag måste säga att gå och se den. Har ni tyckt om någon av de tidigare Marvel-filmerna, så gå och se den. Tyckte ni inte om någon av de tidigare Marvel-filmerna, gå och se den i alla fall. Över till resten av er. Alltså jag är ingen Doctor Strange fantast heller. Jag kan inte alla små detaljer om hans backstory. Jag har inte läst alla serietidningar om honom. Men ja, jag kände ju också att min egen bild av honom var ju lite mer seriös. Alltså allvarlig överhuvudtaget. Inte den här, ja visst, asshat, men inte med så många skrattstunder som det ändå var i filmen. Men jag uppskattar också komedin. Nu vet jag inte om det är för att jag inte... Om det är så att jag kan tillräckligt lite om Doctor Strange för att faktiskt uppskatta komedin ändå. Jag vet inte om... Bliss. Ja, men alltså det är mycket möjligt att jag hade stört mig på det om jag hade varit mer insatt. Om vi säger så här, Lotta, att alltså generellt Marvel-filmen, det är ju en adaption ifrån serietidningen, så ja. Att man behöver inte vara sån här nitisk som har läst varenda jävla serietidning sedan han kom ut första gången och liksom bara, han är inte som han är i serietidningen, utan det spelar ingen roll, utan det här är bara, det är precis som vanligt. Det här är som, jag kan ta exempel, Sagan om ringen, adaption av böckerna, det följer inte ända ut, men att man kan fortfarande uppskatta för vad den är liksom, även om allting inte är med. Varför hade de inte med honom? Så länge den slår på alla de stora punkterna. Ja, precis. Yes, men i alla fall. Ja, men precis. De har med vad mycket av vad Doctor Strange ska vara. De har med hela den här inre striden. Och ja, det tyckte jag om. Och sen, det är klart att jag garvade ju nästan käken av mig tillsammans med resten av biosalongen vid ett par av scenerna i biblioteket, och I mean, Wong är ju fantastisk. Det är nästan så att jag vill put a ring on it, men ja. Ja, han är glorious. Jag tycker faktiskt att han var ännu bättre än manteln för mig. Men ja, definitivt. Och de här, som sagt, närmaste psykedeliska kaleidoskop-scenerna var ju jättevackra. Däremot så tror jag nästan att jag skulle vilja utföra en varning om man har lätt för att antingen få migrän eller epilepsi. Och då menar jag extremt lätt. Så ska du nog i alla fall inte se den i 3D. För att där... Jag har lyckligtvis ingen EP, men jag har lite spännande saker som händer med mitt blodtryck lite då och då. Och jag kunde känna mig rätt snurrig ibland under vissa av 3D-scenerna. Jag fick ju också lite av den känslan ibland när det var väldigt mycket av kaleidoskop, LSD-viben där, så kände jag att det simmade lite framför ögonen. Det är svårt att fokusera på det ibland. Inte så jättekraftigt, men det gjorde att jag fick lite ont i huvudet bara. Men det släppte så fort scenen slutade och den gick över till vanligt liksom, så var det inga problem. Robert, var en kul kommentar du hade ett LSD-tripp där, för att det finns Dr. Strange ritar av Steve Ditko, vilket när han gjorde många av de här så var han hög som ett hus när han ritade väldigt många av de här serietidningarna till exempel. Det är därför de har de här psykedeliska. Mm. Och det här är ju liksom under 60-talet ju. Så det är helt okej. Okay. It's all right, man. Precis. Cool. Vilket gjorde att Dr. Yeah. Strange var väldigt populär inom den lilla hippiekulturen som fanns ju. Eftersom de kunde känna igen sig i de psykedeliska bilderna och allt sånt där. Och det var ju liksom det här utanför och i astral form och allt hippies, oh, yes, stuff du kan komma på. Det fanns i Doctor Strange då. Vilket är ganska kul. Från den här ybervetenskapliga suiten som sen blir omvänd och ser sanningen och faktiskt till och med lär sig att behärska astralvandringen och sin astrala kropp. Och jag menar, det betyder ju att det finns ju hopp till och med för kostymerna. De kan se ljuset. Så vad jag tar utifrån det här är det att egentligen så hände inte någonting av det där på riktigt, utan från första gången han kommer in i templet och han dricker i avatet så är han på en LSD-tripp under resten av filmen. Japp. Nu avslöjar jag det hela så här. Ja. Nej, men alltså också om man ska ta det ur ett hippie-perspektiv, så har de väldigt många termer och bilder som faktiskt stämmer överens med i alla fall modern bruk av de här olika substanserna. Ja. Inte riktigt det jag skulle säga, men ja, fine. Let's go with that. Yes. Så att ur ett hippie-perspektiv så var det faktiskt också det var hyfsat korrekt. Och det var uppfriskande, måste jag säga. Mm. Så att, ja, helt klart en rekommendation, men en liten varningstext: om du är väldigt känslig så kanske inte 3D-versionen är någonting för dig. Yes. Om du inte är beredd på att liksom blunda när det blir för intensivt. Mm. Då missar man ut lite grann. Ja, faktiskt. Så att om du är osäker, och det här är som sagt, om du är väldigt extremt känslig, så ta den vanliga versionen. Mm. Men se den. Yes. Då har vi kvar lilla Fredrik då. Vad tycker du, Fredrik? Jag kan ju slänga ut på en gång att det är helt klart en rekommendation, ni ska gå och se den. Så. För jag vet att alla har redan sagt det, så jag kan lika gärna riva då av. Då kommer vi till kritiken här nu, Fredrik. Jag hör att det är det som kommer komma här. Nej. Först och främst vill jag säga att det som är bra är ju framförallt Benedict Cumberbatch är ju klippt och skuren för den här rollen, tycker jag. Och även om jag först tänkte vad fan vad konstigt det låter när han snackar engelska, eller vad säger jag, engelska, när han pratar amerikanska, så efter typ 5 minuter var borta. Det funkar bra. Riktigt bra. Precis som Danny, jag har ju sett mycket Sherlock. Jag älskar Sherlock. Men för mig så kändes det som att det här var verkligen en egen roll. Jag kände inte alls något av att det var liksom att jag fick några associationer till att det känns som Sherlock Holmes i psykedelisk form. Utan det här var den här Dr. Strange bara. Han är Dr. Strange nu. Nej, det är jag som hörde bara tydligen. Jag vet inte, det här är som sagt, det är bara hur jag upplevde det. Det är ju individuella åsikter ju, så det är ju klart. Jag personligen fann den väldigt bra. Det jag tyckte de borde ha gjort lite mer var, och det är svårt för dem att fixa det. Jag tyckte förloppet från där han kom till Kamar-Taj till han hade lärt sig allting gick väldigt snabbt. För jag hade ingen uppfattning om hur lång tid det faktiskt gick där. Och jag vet inte, de visade inte riktigt det heller. Nej, men det tog ju uppenbarligen tid. Det kändes väldigt snabbt. De har ju gått ut och sagt att från det att han kom dit har det gått ett år. Mm. Så att de är up to date med resten av Marvel-filmerna. Precis. För det var just det att, ja men hur mycket har han lärt sig på ett år? Och kan man verkligen lära sig så mycket för att bli liksom Supreme Sorcerer liksom? Och han är ju inte det. Nej, han är ju inte det. Men det liksom, jag kände ändå att han ska ju ändå ha en väldigt hög nivå tills han kommer dit. Och även om det blir vissa saker som händer i filmen som gör att han blir det. Vi behöver inte gå mer in på det. Men Jag tyckte ändå att jag skulle vilja veta lite mer. Men det var mest, det är en detalj. För de har ändå skött det så bra de kunnat göra. Med tanke på att det ändå är i grund och botten en origin story. Förloppen som sker, det får man leva med. Man får ta det lite som det är liksom. Jag tror att jag håller nog med dig där. Att jag hade nog gärna sett kanske 10 minuter, en kvart mer av lite träningsmontage eller vad man nu ska precis säga, med honom där han tränar lite sånt där. Ja, men det hade inte krävt så mycket, som sagt 10-15 minuter hade varit räckt med bara lite mer när man ser honom träna och försöka öva upp, bygga upp sig lite mer till. Vi kan ju ta som exempel att i den animerade så har ju den lite mer att det tar längre tid helt enkelt. Där får vi lite mer av att det är ett längre tidsförlopp som går. De kunde ha gjort exakt samma liksom, bara att det har gått en lång tid. Man kunde ha gjort liksom att han hade fått mer grått hår, det har gått kanske något år eller något sånt där. Bara gjort en sån simpel sak, ja. Kanske. Men det är som sagt, det här är ju bara att han blir bättre. Precis, ja. Det är ju bara första, det är bara en grund origin liksom, bara för att få ut den nu. Och sen, och vi kan ju gå tillbaka till humorn där. Jag personligen fann den väldigt, väldigt bra. För att dels sätter det ju... För han, som man har inledningsvis med den här arroganta, egocentriska personen, så känns han ju väldigt reserverad på vissa sätt och avståndstagande. Och ju längre tiden går, när han kommer till Kamar-Taj senare och han faktiskt förstår vissa saker, den här första scenen, hans första trip, det är min favoritscen i filmen. Ni vet när han träffade Ancient One och sen tar hon och sätter det och så plupp så flyger han iväg. Det är min favoritscen. Och sen när han kommer tillbaka med "looks fine to me". Där, när han vaknar upp sen, då vaknar inte bara han upp som förstå saker, han öppnar upp sig som människa också och kändes för mig, ja, men han börjar skoja till det, han skojar inte medvetet som att han i biblioteket gör vissa saker första gången där säger lite awkward saker liksom. Det passar så bra in, han är lite awkward, han vet inte riktigt, han lär sig fortfarande. Och för mig så passade humorn riktigt bra. De behöver fortsätta med humorn. Och hade de gått på ett mer seriöst spår så skulle den inte ha funkat, tror jag. Den skulle inte ha funkat. Utan de behöver och måste fortsätta så i varje film. Det är nog ett måste. Ja, alltså jag kan se så här att det ska bli kul att se en uppföljning. Jag hoppas framförallt att... Rachel McAdams figur får mer spelrum, för just nu skrek hon var rolig egentligen varje gång man såg henne. Hon var väldigt hade en väldigt stor acceptans av det som hände, liksom. Okej. Precis, whatever. Liksom han gjorde vissa saker, hon bara okej. Ja, fast det var ju lite mer okej. Men exakt, men jag tycker man tycker bara skulle det ha hänt mig skulle jag nog ha bara stått med munnen gap bandes och fattar ingenting. Men det är en film, man får ta det som det är. Precis som med inledande biten där med att det kanske går lite snabbt i vissa svängar. Jag kan säga, för min del så ser jag det här som att om du inte känner till något av de andra filmerna så kan du gå och se den här, för du behöver inte veta någonting om övriga MCU. Den är väldigt fristående, kände jag. Vilket också, jag tycker det är väldigt bra att de tar ju också och nämner det i själva filmen, att de, för att citera, så att Avengers tar hand om de saker som händer på planeten medan vi tar hand om de övernaturliga tingen som händer i universum. Så det är liksom uppdelat i, de tar hand om all fysiska medan de här tar hand om det jag tänkte var att även om de inte hade sagt det så skulle det fungera som en standalone film. Yes, för den är ju väldigt fristående. Den är mer fristående än vad både Ant-Man och egentligen vad Guardians of the Galaxy är också. För båda de, jag menar, Ant-Man har ju en mer association med de har ju Avengers lite med där, och Guardians of the Galaxy är ju, den är ju inte satt här, om man säger så. Precis. Och det sköna tycker jag att slippa, visst det finns referenser till saker, men det är inte så jävla mycket uppbyggnad för saker. Det är inte Avengers 2, det varannan scen en uppbyggnad för någon specifik annan film. Thor 3, eller så är det Captain America 3, eller så är det den 3, eller så. Men, utan här kändes det som att du får filmen, och den, allt som du ser här, det är relevant för den här filmen. Och, det är lite som Iron Man, första Iron Man. Ja, den är lite sparsmakad på referenserna. Men den har ju ändå, du vet att de är där på grund av att du har ju hela MCU bakom den också. Mm. Så att det är det. Precis. Men ja, det, jag behöver inte gå mer in på det här, utan jag vill bara säga en sak. Det här är en av mina pet-peeve med den här filmen som är både en bra sak och en dålig sak, vilket stör mig. Jag har ju dock läst serietidningen, så att det här är en sak som kanske de som läser, det är liksom det här jag ser det som både en bra och en dålig sak. Så det här är första filmen, origin storyn, det är att vi har Mads Mikkelsen som spelar Caecilius, vilket i serietidningen är en minimal karaktär. Han är en sån här i bakgrunden av scenen, och här har honom som the bad guy. Men att jag ser det som en fördel, alltså det är en nackdel som han är en sån liten karaktär i serietidningen, att vi har honom som the bad guy i filmen. Men jag ser det som en fördel som han är egentligen en underhuggare, och i vilket vi får se i filmen att saker som komma skall, att det liksom leder till att finns andra saker i görningen, vilket jag ser som en fördel, att det, på ett sätt har vi den uppbyggnad att vi får en mindre karaktär från serietidningar, och vi kommer få se i antagligen de framtida de andra större som har han har varit en underhuggare till egentligen. Så jag ser det som en fördel. De bästa Marvel-filmerna är ju oftast de som har de här karaktärerna som inte är så jättekända, tycker jag. Nej, alltså om vi säger så här, Caecilius, han är en sån här en sidokaraktär. Han är oväsentlig egentligen. Vi vet hans namn bara för att han nämns i ett par paneler här och där. De har ju stöpt om den här och gjort den till att ha ett fokus som hjälper narrativet för förmodligen dels det som är i slutet på filmen, men också för att bygga upp inför kommande filmer, antar jag. Precis. Han är, precis som du säger, att han är en del av uppbyggnaden av det som konsekvenserna av den här filmens händelser egentligen vi kommer få se i framtiden. Ja. Och vilket, som jag sa, det är både en fördel och en nackdel för den som kanske har läst serietidningar, men att jag ser det som ett plus liksom, i filmen, i den cinematiska världen. Mm. Jag tror det är så, de har ju, tack och lov, en sån uppsjö med de här mindre figurerna från serietidningarna som de kan faktiskt, okej, vill stöpa om den här till att faktiskt göra någon större betydelse i vår film. Och det kommer inte få någon att... Jag menar, tack och lov att han var så liten i serietidningen. För hade han varit en stor karaktär, då skulle ju folk ha gnällt ihjäl sig. Så är det. Jag är väldigt nyfiken på... För det finns en del väldigt intressanta i Doctor Strange karaktärsgalleri. Jag är väldigt nyfiken vilka fler vi kommer faktiskt få. För det finns en del som har en ganska stor betydelse för resten av... Det har viskats om Nightmare... Oh dear. Vi får nog se vad som händer helt enkelt. Men vi har ju haft en tummen upp i alla fall för alla oss här. Alla. Det är ju helt klart en rekommendation från hela Nördby, skulle jag tippa på. Vi försöker runda av det här nu, tack och lov, så att ni inte dör där ute. Och så går vi vidare till någonting betydligt kortare. Hur sa man det här ordet nu? Curmudgeons. Det är i alla fall en liten kortfilm som Danny DeVito släppte där för ett tag sedan. Curmudgeon är ju då, engelska betyder egentligen en person, oftast en äldre person som är lätt irriterad eller arg och ofta klagar. Hallå, tack. Precis, Danny. Det är Danny alltså. Han har i alla fall gjort en liten kortfilm på en kvart ungefär som egentligen handlar om ålderdom, att vara äldre och relationer på sätt och vis. Jag vill inte säga mer än så. Den är med Danny DeVito och faktiskt hans dotter som spelar med i filmen, och hans son har regisserat den, om jag inte minns helt, eller vad säger jag, producerar den. Så det är lite så här svågerpolitik här kanske, men den var jättefin. Och det egentligen, om jag ska säga lite vad det handlar om, det är ju egentligen en äldre man som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på nu, men han bor ensam på ett så här äldreboende när hans dotter kommer och hälsa på, och hon har en överraskning för honom som väntar, men han är helt enkelt en riktigt bitter jävel. Han säger ganska hårda ord, men hela tiden är det med en så här, en skön med gnistrande fina ögon, och det finns en humor bakom det. Det är svart komik, men det är mänsklig komik verkligen. Danny DeVito och fan, jag måste kolla upp vad den här snubben som är med i kortfilmen heter. Kit Turton heter han, spelar Brandt. Eller ja, du menar den äldre David Marquise. Margulis. Han spelar, yes, Ralph. Jag tror du menar han gick nämligen bort här för inte så länge sen, så det här var typ den sista filmen han gör med Danny DeVito. De hade gjort en hel del innan. De har känt varandra sedan 60-talet. Och är det så att ni har möjlighet, sök upp och hitta den. Ni kan hitta den på vår hemsida, den här lilla kortfilmen. Så ta gärna och titta på den och sen skriv till oss vad ni tycker och tänker. Om det kommer några särskilda tankar när ni ser den. Angående kanske vissa... Jag låter som att jag går runt helt grön, men jag vill bara veta era så här första spontana intryck när ni ser den. Det som jag tycker är så kul. Det är alltid intressant att se ifall någon annan har en helt annan insikt liksom, från när de ser en film till vad man själv har. En annan kanske tycker, vad fantastiskt. Jag bara, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Det var det här. För jävla skit. Precis. Och tycker man det om det här, då vill jag verkligen prata med den personen och se varför de inte kan tycka. Du ger den två örfiler och en smör på käftet. Men det är min lilla rekommendation bara. Och ta en titt på den här Curmudgeons. En liten kortfilm av Danny DeVito. Ni kan söka på det. Eller så kan ni gå in på vår hemsida som sagt. Så kan ni se den där. Så. Då rundar vi av övriga nördämnen helt enkelt. Så hoppar vi vidare raskt till lyssnarmail. Rob, vi har ett litet lyssnarmail vi kan dra till med den här veckan. Vad handlar det om? Lite kort. Ja, vi har ett lyssnarmail som börjar så här. Hej, goa gänget! Ja, det är vi det. Hej. såg systemkraven på Dishonored 2. Inga problem där. Och det är definitivt ett spel jag kommer skaffa. apropå ingenting, kommer ni prata/spela Tyranny något? Det ser ut att bli väldigt intressant, och med tanke på att Obsidian utvecklar spelet så är det verkligen med bra pedigree i ryggen. Nu ska jag arbeta vidare och äntligen lyssna på ert senaste avsnitt. Har inte hunnit än. Haha. Ha det gott, vänner. Med vänlig hälsning, Magnus. Jag vet ju faktiskt inte vad det här är för något. Tyranny är ett spel av Obsidian och det ser lite, om man, Diablo-eskt. Det är isometrisk vy. Det ser... Det är i princip Baldur's Gate. Ja, alltså, det här andra spelet som var väldigt... som också kom från Paradox, men också gjorde Pillars of Eternity. Precis, ja. Om vi säger så här, spelet ser ju väldigt intressant ut i alla fall. Det är ett väldigt snyggt gjort spel för den här stilen. Det ser ju väldigt intressant ut. Ett klassiskt RPG liksom, med där du faktiskt gör lite val och det förändrar lite outcome och allt det här. Fredrik, vi kanske borde testa på det, som vi misslyckades så hårt med Baldur sist vi testade och spelade här ju. Det här är de bara enspela lägen. Crap. Jag tänkte vi kunde misslyckas tillsammans som vanligt. Så. Ja, vi får se. Det kanske dyker upp som recensionsexemplar, eller så kanske någon bara skaffar det, för det ser ju väldigt intressant ut. Ni kan turas om och misslyckas. Kan ni? Kanske där. Ja, precis. Det får väl bli vårt svar. Yes. Som det. Som vanligt. Så. Det är inget nytt. Ja. Okej, jag hoppas han hade gått om tid att lyssna på senaste avsnittet. Då är ju 2,5 timme långt. Ja, eller hur. Då hade han mycket att lyssna på under jobbet i alla fall. Ja, eller hur, precis. Ja. Bra med tid, så. Yes. Jaha, var det något mer han hade där, eller? Nej, det var allt. Han sa det var med vänlig hälsning av Magnus. Stod det. Sweet. Men det får räcka egentligen för den här veckan. Vi har redan bubblat på som galningar. Och är det så att ni vill ha mer av oss utöver det ni hör här, så kan ni ju såklart läsa mer på vår hemsida nordlivpodcast.se eller nördliv.se. Ni kommer till samma där. Och är det så att ni faktiskt lyssnar och tycker det här med att lyssna, det är ju askul. Lämna även ett litet betyg för tusan, eller hur? På vår iTunes där. En liten kommentar, lite betyg. Det hjälper oss. Och är det så att ni har några mer Lite kritik eller något, eller kanske bara något ni vill faktiskt vill säga till oss personligen så där, så mejlat för tusen till oss info@nordlivpodcast.se. Alternativt kan ni ju nå oss individuellt och då är det bara att ta förnamn@nordlivpodcast.se. Så där ja. Det var väl inte mer än så, eller hur? Nej, det låter som en bra tid att runda av för den här veckan då. Bra, men då får ni säga hej då då. Toodaloo. Hejdå. Bye. Så tar jag och tar fram den där repstumpen jag hade under sängen så smiskar vi igång det här. Hej då allihopa.